श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री माताजी गोधाम की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, सब संतन की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री बंसीवट गोपीश्वर महादेव श्री ज्ञान गुदरी के मध्य स्थित श्री मलुक पीठ के इस दिव्य भव्य सत्संग मंडप में गुरुजनों की मंगलमयी सन्निधि में एवं संतों की पावन उपस्थिति में हम आप सबको गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के साधकों के लिए परमोपयोगी अमृत संजीवनी के समान दिव्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल तक हम लोगों ने पद संख्या 111 की चर्चा की, केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि समुझ मन ही मन रहिए। आज पद संख्या 112 है। बहुत प्यारे भाव हैं, केशव कारण कौन गुसाई, केशव कारण कौन गुसाई, कारण कौन गुसाई, केशव कारण कौन गुसाई, केशव कारण कौन गुसाई, केशव कारण कौन गुसाई, जेही अपराध असाध जाने मोही, जेही अपराध असाध जाने मोही, तजेउ अज्ञ की नाई, केशव तजेउ अज्ञ की नाई, केशव कारण कौन गुसाई, केशव कारण कौन गुसाई के सब कारण कौन गुसाई परम पुनीत संत को मल चित परम पुनीत संत को मल चित तिनही तुमही बनियाई के सब तिनही तुमही बनियाई के सब तो कत विप्र व्याध गन कहीं तारे हूँ तो कत विप्र व्याध गन कहीं तारे हूँ कछु रही तारे हूँ कछु रही सगाई के सब तारे हूँ कछु रही सगाई के सब कारण कौन गुसाई के सब कारण कौन गुसाई काल कर्म गति अगति जीव की काल कर्म गति अगति जीव की सब हरि हाथ तुम्हारे के सब सब हरि सोई कछु करहूं हरहु ममता प्रभु सोई कछु करहूं फिरऊ ना तुम ही बिसारे के सब फिरऊ ना तुम ही बिसारे के सब कारण कौन गुसाई के सब कारण कौन गुसाई जो तुम तजहु भजो न आन प्रभु जो तुम तजहु भजो न आन प्रभु यह प्रमाण पन मोरे केशव यह प्रमाण पन मोरे मन बच करम नरक सुर पुर जहां मन बच करम जहां तहां रघुवीर निहारे के सब जहां तहां रघुवीर निहारे के सब कारण कौन गुसाई के सब कारण कौन गुसाई यद्यपि नाथ उचित न होत अस यद्यपि नाथ उचित न होत अस प्रभु सो करो ढिठाई के सब प्रभु सो करो तुलसीदास सीदत निस दिन तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निछुराई के सब देखत तुम्हारी नुठराई के सब कारण कौन गुसाई तुलसीदास सीदत निस दिन तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई के सब कारण कौन गुसाई के सब कारण कौन गुसाई आ बहुत प्यारी बात है। संतों के अनेक प्रकार के भाव हैं। एक भाव तो ये है कि विनय पत्रिका की रचना काशी में ही गोस्वामी जी ने की। और ये बात सही है कि संपूर्ण नहीं तो विनय पत्रिका का अधिकांश भाग काशी में ही लिखा गया। ये बात तो सत्य है, सत्य है, ऐतिहासिक है। लेकिन कुछ भाग अन्यत्र विचरण काल में भी लिखा गया। ध्यान में ही बात, जहां जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पधारे हैं, निरंतर उसी भाव में रमण कर रहे हैं, डूबे हुए हैं, तो वहां वहां के ठाकुर से भी उन्होंने अपने हृदय की विनय, अपने हृदय की करुण पुकार अपने आराध्य को सुनाई है। जैसे हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि श्री तुलसीदास जी महाराज अपने जीवन काल में ओरछा भी पधारे और ओरछा में राम राजा सरकार का दर्शन किया। उन्होंने दर्शन ही नहीं किया, एक महीना बेत्रवती और जामुनी नदी का जहां संगम है वहां बनवासी राम मंदिर के क्षेत्र में तुलसी घाट पर एक महीने की राम कथा भी सुनाई। राजा मधुकर शाह महाराज और महारानी भक्तिमती, महारानी कुंवर गणेश बाई, उन्होंने कथा सुनी। श्री तुलसीदास जी ने एक महीना वहां निवास किया और राम कथा भी गाई। उन तुलसीदास जी महाराज की स्मृति में आज भी उस घाट का नाम तुलसी घाट है। तो राजा राम, राम राजा, ये शब्द भी पदों में आए हैं, आप सुन चुके हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब वे वहां विराजे होंगे तो भले ही पहले उन्होंने कभी ये पद लिखा हो, राम राजा के दर्शन काल में लिखा हो, लेकिन उन पदों को भी उन्होंने विनय पत्रिका में स्थान दिया। श्री मलुकदास जी की वाणी में भी इस तरह की बात है। एक पद है उनकी वाणी का, परम दयाल राजा राम पुरुषोत्तम जी, ये पद है, बहुत प्यारा पद है। उसके संबंध में भी प्रसिद्धि है कि श्री राम राजा सरकार का दर्शन करके उन्होंने ये गाया। संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना हुई और संवत 1631 में ही राम राजा सरकार ओरछा में विराजमान हुई। संवत 1631 को रामचरितमानस की रचना पूर्ण हुई, रामनवमी का दिन था, मंगलवार था, और रामनवमी के दिन में ही मंगलवार के ही दिन राम राजा सरकार प्रकट हुए। तो मानस जी का प्रादुर्भाव काल और राम राजा सरकार का प्रादुर्भाव काल एक संवत है, एक तिथि, एक दिन, एक संवत, ये सब बातें हैं। तुलसीदास जी महाराज काशी में जब जब विराज, अधिक समय काशी में ही व्यतीत हुआ उनका, तो उनका नियम था, अस्सी घाट पर तो भी विराजते थे, नित्य प्रति भगवान काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा का दर्शन करते हुए और पंचगंगा घाट पर जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान की चरण पादुका को दंडवत प्रणाम करते हुए फिर बिंदु माधव भगवान के पास बैठना और थोड़ी देर उनको कुछ गाकर सुनाना है उनका नियम था। इसलिए बिंदु माधव भगवान के पद बहुत हैं विनय पत्रिका में और आगे भी माधव शब्द आगे अब इस पद के आगे 113 संख्या पद है माधव अवन द्रबहु के ही लेखे तो बिंदु माधव की छवि को निहारो बिंदु माधव कैसे हैं ये माधव शब्द का भी प्रयोग खूब है। यहाँ केशव कहीं न जाए का कहिए और केशव कारण कौन गुसाई इनमें केशव भगवान श्री रामकृष्ण नारायण का ही संबोधन केशव है। केशव शब्द की व्युत्पत्ति हम सुना चुके हैं लेकिन इस केशव कहीं न जाए का कहिए और केशव कारण कौन गुसाई इन पदों के पीछे और भी जहाँ केशव शब्द आया है पद में उनके पीछे भाव ये है कि तुलसीदास जी महाराज जब ब्रज यात्रा में पधारे तो मथुरा में श्री केशव देव जी महाराज का उन्होंने दर्शन किया और उस काल में कृष्ण जन्मभूमि के प्रधान ठाकुर श्री केशव देव भगवान जिनका श्री चैतन्य चरितामृतम में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भी जिनका स्मरण किया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा पधारे तो श्री केशव देव जी का दर्शन करके महाप्रभु भाव विभोर हो गए महाप्रभु ने उद्दाम नृत्य किया संकीर्तन किया ऐसा वर्णन चैतन्य चरितामृत में भगवान केशव देव जी के संबंध में। तो केशव देव मथुरा के प्रधान ठाकुर केशव देव वृंदावन में श्री गोविंद देव मथुरा में श्री केशव देव दाऊ जी में श्री बलदेव और गिरिराज जी में श्री हरिदेव ये ब्रज के चार देव हैं प्रधान। कौन कौन? गोविंद देव केशव देव बलदेव और हरिदेव और चार महादेव मथुरा में भूतेश्वर महादेव वृंदावन में गोपीश्वर महादेव गिरिराज जी में चक्रेश्वर महादेव और कामवन में कामेश्वर महादेव तो चार देव चार महादेव ऐसा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब केशव देव भगवान का दर्शन करने पधारे तो केशव देव भगवान की स्तुति प्रार्थना में उन्होंने ये दो पद निवेदन किए ऐसा भी भाव महापुरुषों का संतों का है और ये भाव ठीक है। भक्त संत भगवान के दरबार में पहुंचता है भगवान की सन्निधि में पहुंचता है तो भगवान को क्या भेंट करे। हमारे यहाँ वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्यकर्ता अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज उनके चरणों में कोई भक्त प्रेमी पहुंचता कोई संत कोई भक्त कोई भी पहुंचे बिहारी जी के दर्शन की कामना से तो वह प्रार्थना करता कि भगवान हम बिहारी जी के चरणों में कुछ भेंट करना चाहते हैं तो क्या भेंट करें। क्या पूछता स्वामी जी से कि हम श्री बांके बिहारी जी के चरणों में कुछ भेंट करना चाहते हैं तो हम बांके बिहारी जी के चरणों में क्या भेंट करें। तो स्वामी हरिदास जी के संबंध में प्रसिद्ध है कि वे किसी भी पदार्थ की भेंट नहीं लेते थे। क्यों? कि बड़ी पवित्रता से श्री बिहारी जी के निज भंडार में जो रसोई बनती थी वही भोग लगाई जाती थी। बाहर की किसी भी वस्तु का भोग बने हुए पदार्थ का भोग बिहारी जी को नहीं लगता था। पदार्थ लेने का तो काम ही नहीं। द्रव्य का स्वामी जी स्पर्श नहीं करते थे, तो रुपया कौड़ी भेंट ये भी नहीं लेते थे, वस्तु भी नहीं लेना, पदार्थ भी नहीं लेना, द्रव्य भी नहीं लेना। तब मुकुट पोशाक तो दूर रही, कोई चीज नहीं लेते थे स्वामी। अब प्रेमी है उसको तो कुछ ना कुछ इच्छा है कि हम भेंट करें। अकबर जैसे से तो उन्होंने भेंट नहीं ली, तो सामान्य से भेंट क्या लें। नृपति द्वार ठाणे रहे दर्शन आशा जा चुकी, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। सम्राट अकबर जैसे निधवन राज के द्वार पर खड़े रहते हैं कि स्वामी जी की कृपा हो जाए, मुझे एक झलक उनकी मिल जाए। और तानसेन के खवास बनकर के अकबर का प्रवेश होता है, सम्राट अकबर का प्रवेश खवास बनकर के होता है। आप सोचो कैसा जिनका वैराग्य। तो वो दूसरे से भेज क्या लेंगे, लेकिन कोई भी प्रेमी भगवान के चरणों में आवे और उसकी भावना को ठुकराना ये भी अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है क्या? अच्छी बात तो नहीं। तो स्वामी जी कहते कि आपकी भेंट हम अवश्य लेंगे, पर भेंट में दो ही चीज स्वीकार की जाएंगी, तीसरी चीज नहीं। कै सुगंध के रागवर स्वामी रुचिसों रिलेत। कै सुगंध, बहुत सुगंधित कोई पुष्प अर्पित करो, ठाकुर जी की श्रीअंग की सेवा में पहुंचेगा। सुगंधित पुष्प नहीं तो सुंदर सुगंधित मूल्यवान इत्र, सुंदर इत्र भगवान की सेवा में अर्पित करो ऋतु के अनुसार, वो भी भगवान स्वीकार करेंगे। या तो पुष्प या इत्र। और मान लो आपके पास ये उनके लिए था जो सामर्थ्यवान है, उनके लिए मान लो आपके पास न पुष्प लाने की सामर्थ्य है और ना ही वेश कीमती इतर लाने की सामर्थ्य है, क्योंकि घटिया चीज तो भगवान की सेवा में लगाते नहीं थे, ये घटिया चीज तो कंजूस लोग लगाते हैं कि मलयागिरी चंदन के नाम पे कोई भी लकड़ी सस्ती मिल जाए, बाजार से देखते हैं सस्ता चंदन कहाँ मिलता, उसको खरीदेंगे। शुद्ध केसर नहीं, गऊ छाप पीला रंग कहाँ मिलता उसको खरीदेंगे, अथवा वो महाराजा चंदन जैसा कुछ आता ना बाजारों में डिबिया में पाउडर जैसा अष्टगंध महाराजा। हम किसी कंपनी का विरोध या निषेध तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके घर में ठाकुर सेवा विराजमान है तो ये बाजारों के पाउडर केमिकल युक्त इनको कभी भी भगवान की सेवा में प्रयोग न करें। ये बने बनाए पेस्ट जैसे चंदन आते हैं, इनको न कभी पूजा में लगावें न भगवान की सेवा में लगावें। विशुद्ध मलयागिरी चंदन और विशुद्ध केसर वही भगवान को अर्पित करें। केसर नहीं हो तो सीधे मलयागिरी चंदन घिसकर अर्पित करें, पर उसको रंग डाल के पीला करने की जरूरत नहीं। घटिया किस्म का इत्र भगवान के स्त्रियंग में नहीं, कितने सुकोमल हैं हमारे ठाकुर जी, ऐसा केमिकल युक्त इत्र कि आप लगा लें तो आपके छाला आ जाए, जलन पड़ने लग जाए, ऐसा इत्र भी भगवान को उपयोग में नहीं। इत्र जो उड़ जाता है वो सेंट होता है, वो भगवान के योग्य नहीं होता है। जो कुछ स्निग्ध हो चिकना हो उड़े नहीं, जिसकी सुगंध भीनी हो, और इत्र को लेके यहाँ थोड़ा सा लगाओ थोड़ा यहाँ लगाओ और बिल्कुल भी जलन न हो, क्योंकि ये चर्म बहुत कोमल होता है। फिर अच्छी प्रकार से अनुभव कर लो तब भगवान के श्रीअंग में अर्पित करो, भगवान की सेवा में बहुत विचार की आवश्यकता है। घटिया चीज मत लगाओ। सुगंधित पुष्प अर्पित करो। आपका अपने शरीर के व्यवहार की वस्तु घटिया से घटिया हो कोई बात नहीं, पर ठाकुर जी के लिए सर्वोत्तम वस्तु का प्रयोग करो। लोग अपने घरों में, कई अमीरों के घरों में ठाकुर जी का भी अलग से कक्ष बनाते हैं, मंदिर जैसा बना देते हैं, उसमें एसी भी लगा देते हैं, पंखा भी सब लगाते हैं, लेकिन उतनी देर पंखा एसी चलाते हैं जितनी देर उसमें बैठ के पूजा करते हैं। जब वहां से चले जाएंगे तो एसी पंखा सब बंद। तो भले आदमी, तुमने अपने लिए एसी पंखा लगा रखा है कि ठाकुर जी के लिए लगा रखा है, तो बताओ। अब तो कुछ काल से गर्मी भी बहुत पड़ने लगी, गर्मी में ऐसी कुछ स्थिति बनी तो कहा महाराज एसी लगाओ। हमने कहा हमारे ठाकुर जी को एसी लगेगा तब हमारे कक्ष में भले ही लग जाए, ठाकुर जी को नहीं लगेगा जब तक हमारे कक्ष में नहीं लग सकता। ठाकुर जी को लगे, ठाकुर जी को हीटर लगे तो हमारे यहाँ हीटर लगे, ठाकुर जी को नहीं लगा तो हमारे क्यों लगे। सच्ची बात है कि हमारे यहाँ लगना ही नहीं चाहिए, ठाकुर जी के ही लगना चाहिए, हमको क्या जरूरत है। पर हम लोग कलयुगी प्राणी हैं, यही उत्तर सही है, और तो क्या उत्तर दिया जाए। वैराग्य का अभाव है, कलयुगी प्राणी है, ऐसा सब। तो कै सुगंध, सुगंधित पुष्प, शास्त्रों में लिखा है केवल जो शोभा वाले फूल होते हैं जिनमें खुशबू नहीं है, ऐसे पुष्प भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए, मना लिखा हुआ है ऐसे फूल चढ़ाने का, सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पित करें। इत्र भी अच्छी कीमती इत्र, सुंदर केसर, सुंदर इत्र भगवान की सेवा में। उसमें कंजूसी न करें, क्योंकि जो भी वस्तु पदार्थ है वो सब भगवान के लिए ही है। 32 प्रकार के भगवान की सेवा के अपराधों में एक अपराध है विभवे सति वित्त साठ्यम, वैभव होने के बाद भी, सामर्थ्य होने के बाद भी कंजूसी करना, यह 32 प्रकार के भगवान की सेवा पूजा के अपराधों में से एक अपराध है। तो स्वामी जी सुगंधित पुष्प, श्री स्वामी हरिदास जी सुगंधित इत्र बांके बिहारी जी की सेवा में स्वीकार करते हैं। और मान लो कोई ऐसे अकिंचन महात्मा है, अकिंचन भक्त है, उसके पास बिचारे के पास इत्र की सामर्थ्य ही नहीं, तब स्वामी जी कहते थे कि तुम कुछ गाकर बिहारी जी को सुनाओ। क्या कहते, कै सुगंध कै रागवर, बढ़िया गा करके कुछ बिहारी जी को, जो तुम्हें आता हो गाओ सुनाओ, हमारे बिहारी जी रसिया हैं, जो तुमको आता हो गाओ। बहुत से लोग तो राग रागनी के ज्ञाता होते, स्वामी जी तो क्या कहना, गान कला गंधर्व, जो गायन में जिनके गंधर्व भी कला मात्र थे ऐसे स्वामी जी। पर कोई ऐसा भी प्रेमी है जो कहता स्वामी जी हमें राग ताल का ज्ञान नहीं है और गाने की इच्छा जरूर है कि हम कुछ गा के सुनाएं, अब हम क्या करें, हमको तो स्वर भी नहीं है, राग भी नहीं है, ताल भी नहीं है, हैं? तब स्वामी जी हंसकर कहते कि ताल स्वर राग न हो तो भी तुम्हारे हृदय में अनुराग तो है, हैं? ताल स्वर राग का ज्ञान हो और हृदय में अनुराग न हो तो जो भी आप गाएंगे वो केवल कलाकारी मात्र होगी, वो गायन की कला मात्र होगी, किंतु यदि आपके हृदय में प्रेम है, अनुराग है, तो अपने आप कई बार ताल स्वर और राग कृतार्थ होने के लिए प्रेमी महात्माओं की वाणी में अपने आप आ जाते हैं। उन्हें खुद को पता नहीं चलता कि हम कौन सा राग गा रहे हैं, कौन सा ताल इसमें लगेगा, अपने आप राग ताल आ जाएगा। कहां से आ गया भैया, भगवान ने भेज दिया। वो राग ताल सब खड़े हैं कि हमको ले, हमको ले, हमको सेवा में लो। तो तुलसीदास जी महाराज का संपूर्ण जीवन परम वैराग्य पूर्ण जीवन है। आप विचार करें, ऐसे प्रभावशाली महात्मा तुलसीदास जी और लंबी आयु तक धरती पर विराजे। हम तो गणित पढ़े नहीं है, आप लोग गणित के अनुसार जोड़ सकते हैं कितने समय तक वे धरती पर विराजे। संवत 1554 में, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। संवत 1554 में श्रावण शुक्ल सप्तमी की तिथि को श्री यमुना जी के तट पर बसे हुए राजपुर गांव में सरयू पारायण ब्राह्मण कुल में पंडित श्री आत्माराम दुबे के घर में माता श्री तुलसी देवी की दक्षिण कुक्षी से अभुक्त मूल में उनका जन्म हुआ। तो 1554 में जन्म है और भगवत धाम गमन संबत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला तीज सने। शुक्ला है कि कृष्णा क्या? नहीं नहीं, सप्तमी तो आविर्भाव है, कृष्णा है ना बाबू, बाबा है। श्रावण कृष्णा तीज सनि तुलसी तजो शरीर। तो 1680 में तुलसीदास जी का भगवत धाम प्रयाण है। अब 1554 से 1680 कितना समय हुआ है? मैंने 120 वर्ष, 100 वर्ष की पूर्णायु इस युग में मानी गई है और परमायु मानी गई है 120 वर्ष, और परमायु से भी 6 वर्ष अधिक तुलसीदास जी विराज, 126 वर्ष की आयु तक तुलसीदास जी धरती पर विराज है। हमारे जैसे फटीचर दो कौड़ी के भी जो नहीं है, ऐसे लोग भी कहीं न कहीं तीन टप्पर डाल के, एक फूस का छप्पर डाल के भी अपना कुछ न कुछ प्रकाश कर लेते हैं, 10-5 चेला चेली बना लेते हैं, कुछ अपना नाम गाम कर लेते हैं। तुलसीदास जी ने 126 वर्ष में कितने स्थान बनाए, कितने चेला बनाए, कितनी संपत्ति का संग्रह किया। अपने संपूर्ण जीवन में तुलसीदास जी ने धन मात्र और स्त्री मात्र का स्पर्श ही नहीं किया। कंचन कामनी के स्पर्श से सर्वथा विमुक्त रहे। पूरे जीवन काल में तुलसीदास जी ने अपने लिए एक इंच भूमि कहीं नहीं स्वीकार की। अपने लिए फूस की झोपड़ी भी नहीं बनाई उन्होंने। 80 घाट पर जब वृद्ध हो गए तो उनके मित्र टोडरमल ने एक कुटिया उनके रहने के लिए बनाई थी। कोई बना दे महात्मा के लिए, चलो आप यहां रहो, ठीक है रह गए। काशी नरेश जिनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हूं, सम्राट अकबर जिनके चरणों में तोबा तोबा कहके अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगता हो, सारी धरती पर जिनकी प्रतिष्ठा हो चुकी हो, उन तुलसीदास जी के लिए जिनके चरणों में बड़े बड़े राजे महाराजे नतमस्तक होते थे, उन तुलसीदास जी के लिए क्या कमी थी। पर संपूर्ण जीवन एक रस परम वैराग्य पूर्ण रहने से व्यतीत कर दिया। इसको कहते हैं साधु। और हमारे जैसे लोगों की स्थिति यह है, दो माला फेरे नहीं कि संकल्प विकल्प में पड़ गए, इतनी बड़ी जमीन होनी चाहिए, ऐसा स्थान होना चाहिए, ऐसा मठ, ऐसा मंदिर ऐ होना चाहिए, त्यों होना चाहिए, तो भजन तो करते हैं, वो सब ईंट पत्थर होता चला जाता है। भजन ईंट पत्थर नहीं, भजन सब का सब एक एक नाम नामी के चरणों में निवेदित होना चाहिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपका प्रेम आप हमें दीजिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहे चुकी सोई। हे प्रभु, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। आप अपने चरणों का प्रेम दीजिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे भाग्य से, हमारे प्रारब्ध से कोई वस्तु हमें मिल जाए, आप उसको भी हमसे छीन लीजिए। यथाचरेत बाल हिता पिता स्वयं। जिस लड्डू में जहर मिला हुआ है और वो जहरीला लड्डू बालक के हाथ में पड़ गया, तो उस ये देख करके उसके माता पिता क्या करते हैं? विषयुक्त लड्डू बालक के हाथ में पड़ गया तो माता पिता क्या करते हैं? उस लड्डू को तत्काल उसके हाथ से छीन लेते हैं। अब बालक तो नहीं समझता है कि ये विष है, वो तो यही समझता है कि खाने की चीज है, भोग उपभोग की वस्तु है। तो उसके हाथ से जब छीना जाता है तो उसको बहुत क्रोध आता है, अरे छीन लिया हमारा सब कुछ। तो कई बार तो देखा होगा छोटे बच्चे गुस्सा में अपनी मैया को काट लेते हैं, दांत से नोच लेते हैं। मान लो मैया काटने नोचने से अपने को बचा ले तो, और कुछ नहीं तो अपना मूड पटक लेते हैं धरती पर दो चार बार। देखा होगा छोटे बच्चे ज्यादा गुस्सा करते हैं तो मूड पटक लेते हैं। पर बालक चाहे जितना रोष करे और चाहे जितना रोवे, माँ उस जहरीले लड्डू को बालक को नहीं खाने देती है। ऐसे ही हे नाथ, आपके प्रेम के अतिरिक्त, आपकी सेवा के अतिरिक्त, आपके अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वे सब विष के लड्डू के जैसे, हमारे भाग्य से भी हमारे हाथ में लग जाए तो आप बिल्कुल परवाह नहीं करना कि रोएगा गाएगा, रोने गाने देना, आप जबरदस्ती छीन लेना हमारे हाथ से। अब भगवान ऐसा करते हैं, संसार के पदार्थ भी लड्डू जैसे ही हैं आकर्षक, पर हैं सब जहरीले। नारद जी ने भगवान से पूछा, महाराज आपने इतने ब्याह किए, हम एक ब्याह कर रहे थे, आपने क्यों नहीं करने दिया? मान लो हम मांग ही रहे थे आपका रूप, आप दे देते, ब्याह हो जाता तो क्या घाटा था? बहुत दिन साधु बन के घूम लिए, ब्याह हो जाता तो क्या घाटा था? भगवान ने कहा, नारद जी करूं सदा तिनकी रखवारी, करूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बालक की रक्षा, ऐसे ठाकुर जी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसा वैराग्य तुलसीदास जी का, और दीनता तो आप देख ही रहे हो। बोले हम तो भगत नहीं है, हम तो ठगत हैं, हम तो ठगने वाले हैं, हम भक्त नहीं हैं। वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन को काम के, इन महु प्रथम रेख जग मोरी, दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, जो अपने अब गुण सब कही हो, बाढ़े कथा पार नहीं लही हूँ, ताते में अति अलप बखाने, थोरे में समझिए सयाने। अब अपने ही ओर देखो हमारी हालत क्या है। ऐसा उत्कट वैराग्य, ऐसी रहनी, ऐसी दीनता, तब इस प्रकार का प्रेम। तो तुलसीदास जी महाराज परम अकिंचन महात्मा, ये अकिंचन भाव पूरे जीवन पर्यंत तुलसीदास जी के पास बना रहा। और यही अकिंचनता पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के पूरे जीवन में ऐसी ही अकिंचनता बनी रही। पूरे जीवन काल में एक रुपए का संग्रह नहीं, एक इंच भूमि कहीं ली नहीं, अपने नाम पर कहीं फूस की झोपड़ी तक नहीं बनाई। दास कबीर जतनते ओड़ी, ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया। ऐसा जीवन क्या कहना। अद्भुत। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, भगवान की अतिशय कृपा करुणा से ऐसे दिव्य महापुरुष का साहचर्य, उनका सानिध्य हम लोगों को मिला। पर जिन्हें नहीं मिला वे भी भाग्यशाली हैं कि ऐसे संत की चर्चा सुन रहे हैं। महापुरुषों के चरित्रों को सुनना, उनके जीवन चरित्रों को पढ़ना, ये भी उनका संग करना है। बस बात इतनी सी है कि हम पढ़ करके, सुन करके, गुन करके कोशिश करें कि कुछ दो चार भाव मेरे ही जीवन में उतर जाएं। ओरछा में संत सेवा हो, गौ सेवा हो, ये महाराज जी की इच्छा थी, भावना थी। पता नहीं क्या उनके मन में भाव जगा। ये बात है कार्तिक मास की, 2006 का कार्तिक। तो महाराज जी की बड़ी प्रबल इच्छा हुई। बोले ओरछा में बड़े बड़े होटल बन गए हैं, साधुओं को वहां रामराजा सरकार का दर्शन करने पूरे देश से संत जाते हैं, पर तो संतों को कहीं आसन रखने का स्थान नहीं है, संतों की सेवा का कोई स्थान ऐसा नहीं है, संत सेवा वहां होनी चाहिए, हो सके तो कुछ गौ सेवा हो जाए, कुछ संत सेवा हो जाए। कहीं भूमि लेनी चाहिए, वहां कुछ बनाना चाहिए। तो लोग नहीं चाहते थे, क्यों, कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन देखेगा। तो हमसे कहा कि महाराज जी ऐसा करें, महाराज जी से निवेदन करो कि महाराज जी की तो प्रवृत्ति ही नहीं, और वहां ऐसे जाएगा कौन, देखेगा कौन, भाई खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बनाने के लिए पैसा चाहिए, फिर व्यवस्था के लिए भी तो धन चाहिए। तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी कौन रहेगा, कौन संभालेगा। महाराज जी बोले स्थान रहेगा, कोई न होगा तो कोई जीव जंतु कुत्ता बिल्ली ही पड़े रहेंगे, ऐसा बोला महाराज जी। वो ये नहीं, उनके कहने के भाव नहीं था कि कुत्ता बिल्ली वहां रहे, कुत्ता बिल्ली पड़े रहेंगे। महाराज जी व्यवस्था बोले कुछ नहीं, खपरेल एक मकान बना देना लंबा लंबा, उधर कहते हैं बुंदेश्वर में अटाई, महाराज बोले अटाई बन जाएगी, एक मड़ा एक अटाई, और बोले ज्यादा खर्च होता नहीं, एक कोई बड़ी हनुमान जी की मूर्ति भी नहीं, कोई एक शिला ले आना उसमें सिंदूर चढ़ा के बस हनुमान जी हो गए, उनका ज्यादा खर्च नहीं है, कभी चोला चढ़ा दिया हो गया हनुमान जी का, कोई ना कोई भगत चेत ही जाता हनुमान जी को चोला चढ़ाने वाला, उसका खर्च ज्यादा नहीं है। एक घड़ा में नमक रख देना और एक बोरी में आलू, 10-5 किलो आलू, थोड़ा नमक, वो आटा, महात्मा आवे तो उसका प्रेल मकान में हाथ जोड़ के कहना महाराज और तो कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें रुक जाओ, और ये आलू है ये नमक है, आलू धुना में सेक लो और नमक ले लो और ये आटा का टिक्कर बना लो और प्रेम से पाओ। अरे सामर्थ्य भीन क्या सेवा नहीं कर सकते हैं, तुम्हें पता नहीं है सुरसाध चाहत भाव सिंधु तोस की जल अंजल दिए। महाराज जी ने कहा सुर साधु तो भाव चाहते हैं, समुद्र को हम एक अंजलि जल समुद्र की ही भर करके चढ़ा देते हैं, हमने क्या दिया समुद्र को, भगवान और भगवान के भक्त तो भावग्राही होते हैं। तो हमको लगा महाराज जी की विशेष शिक्षा है कि संत सेवा होनी चाहिए, उनका ठीक है, तैयारी हो गई, एक छोटी सी भूमि हो गई, अब उसकी लिखा पढ़ी होनी थी। तो महाराज जी यहां से खनेता पधारे, खनेता भिंड जिले में है एक गांव, बड़े दिव्य महापुरुष थे पंडित श्री विजय रामदास जी महाराज, भगवत प्राप्त संत थे, उनका स्मृति में उनके शिष्य पंडित श्री विजय रामदास भगवत प्राप्त संत थे, उनका उत्सव था, उस उत्सव में दास को कथा कहनी थी, तो महाराज जी वहां भी पधारे विराजे कथा में, वहां से महाराज जी ओरछा पधारे, अब वो भूमिखंड की लिखा पड़ी होनी थी। तो पहले कच्चा लिखा जाता ना, फिर कच्चा लिखने के बाद फिर उसको टाइप कर देते हैं, तो वो एक सज्जन महाराज जी के ही समर्पित शरणागत को ये सब काम जानते, उन्होंने लिखा, लिखकर महाराज जी को सुनाया। महाराज जी बोले इसमें आपने हमारा नाम क्यों लिख दिया, हम थोड़ी खरीद रहे हैं। महाराज जी बोले कि जब से होश संभाला गया है तब से अब तक कहीं भी इस धरती पर 1 इंच भूमि हमारी अपनी कहलाने के लिए नहीं है। हमने निश्चय किया था साधु बने थे, न महंत बनेंगे न कहीं कोई समाज का बड़ा पद स्वीकार करेंगे और न ही कोई मठ मंदिर आश्रम बनाएंगे। निष्काम भाव से गुरुजनों ने जो सेवा सौंपी वो सेवा हमने की, आप स्वयं प्रवृत्ति करके कुछ नहीं किया। तो अब मृत्यु का समय निकट आया है, अब तुम हमारे नाम से जमीन खरीदोगे, ये सब बढ़ाओगे, इसको कागज सीखने इसको कैंसिल करो। अब सब एकदम सब तय हो गया। महाराज जी तो एकदम, महाराज जी हमने कहा महाराज जी आप ही तो कह रहे थे, हाँ अभी भी कह रहे होना चाहिए संत सेवा गुरु सेवा, पर मेरे नाम से नहीं, दास का नाम लेकर बोले तुम्हारे नाम से ये भूमि ली जाएगी। हमने कहा महाराज जी हमारे नाम से, हाँ तुमको यहां संत सेवा गौ सेवा करनी है, आज्ञा तो ठीक है, पर आपके नाम से हो। महाराज जी बोले, पंडित जी नाम रूप ठाकुर जी का ही रहेगा, किसी मनुष्य का नहीं रहेगा। और तुम्हारा बहुत ज्यादा आग्रह है कि हमारा नाम हमारा नाम हमारा नाम, तो लिखा पड़ी होगी तो गुरु का नाम लिखा जाता बल्दियत पे, गृहस्थों में तो पिता का नाम लिखा जाता है, जो साधु हो जाते हैं तो उसमें बल्दियत में गुरु जी का नाम लिखा जाता कि नहीं, चेला अमुक के। तो बोले वो तो लिखा पड़ी में लिखा ही जाएगा, हमारा नाम आ जाएगा, तुम्हारा भाव भी पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं स्वयं रजिस्ट्री करके लिखा पड़ी करके कोई भूमि खरीदूं ये संभव नहीं। उनकी कृपा से स्थान बन गया, उनकी कृपा से गौ सेवा भी हो रही है। कितनी गाय हैं इस समय, कितनी गाय हैं प्रियस? 800 गाय, 800 गाय इस समय वहां है। और कोई भी संत भारतवर्ष के पहुंचते सीधे कनक भवन आश्रम। अच्छा, हमने उस स्थान का नाम रखा श्री गणेश दास भक्तमाली आश्रम, लेकिन महाराज जी तो चाहते नहीं थे, इस नाम से आश्रम प्रसिद्ध ही नहीं हो पाया, कनक भवन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यद्यपि बाहर लिखा हुआ महाराज जी का नाम, लेकिन वो नाम कोई नहीं, महाराज जी को इच्छा ही नहीं थी नाम की, कहां जाना, कनक भवन। और अब तो श्री ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की है कि जैसा शुरुआत में महाराज जी का भाव था बेतवती का किनारा हो, उस भाव की पूर्ति लंका के हनुमान जी वाला जो स्थान है वहां भव्य सुंदर, यद्यपि भूमि जितनी है उसी आकार में, लेकिन भगवान से प्रार्थना ऐसी की जा रही है कि जैसे अयोध्या में कनक भवन बना है, इसी नक्शे में वहां कनक भवन का निर्माण चल रहा है। और हम मर्यादा के कारण नाम नहीं ले रहे हैं, एक संतों के समर्पित एक भक्त हैं, सेवक हैं, वे तन मन धन से समर्पित होकर के उस सेवा में लगे हुए। यह हमने अनुभव करके देखा बाबा कि महापुरुषों का संकल्प भगवान का ही संकल्प होता है। धोखे से ठाकुर जी कमर कस के खड़े रहते कि कोई बात आवे तो सही, इनके मन में वहां ठंडा है, वहां नहीं, इधर आओ, आगे आ जाओ। भगवान के संकल्प से सब होता है, भगवान की कृपा से सब होता है। तो ऐसा ही जीवन, जैसे महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पूरा जीवन अकिंचन भाव से वहां गिरिराज जी में रहे, तो महंत महाराज के गुरु भाई थे, महाराज जी वहां सेवक बन करके रहे। सुदामा कुटी में रहे लंबे समय तक, तो एकदम असंप्रक्त होकर के एक अभ्यागत साधु की तरह नीचे आसन लगा करके रहे। और यहां पधारे तो सहित सब उन्हीं कही, उनकी कृपा ही है, लेकिन यहां भी एकदम असंग भाव से रहे, सारा जीवन एक रस भी किया। महापुरुष कहते नहीं, करके दिखाते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज पूरे जीवन में इसी प्रकार से उन्होंने अकिंचन भाव से अपने जीवन को व्यतीत किया। तो वे जहां जहां पधारे, तो अब धन से तो कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, और तुलसीदास जी पैदल यात्रा ही करते थे, वृंदावन काशी से आए तो पैदल आए, दिल्ली गए तो पैदल गए, सारे भारतवर्ष में पैदल ही घूमे वो। तो जब गोस्वामी जी महाराज ब्रज में पधारे, तो ब्रज के प्रधान ठाकुर श्री केशव देव जी महाराज उन केशव देव जी का दर्शन उन्होंने किया। तो स्वाभाविक है ना, कोई प्रसिद्ध महापुरुष कहीं पहुंच जाए तो नाम तो सब जानते ही थे तुलसीदास जी का। अरे तुलसीदास जी आए, तुलसीदास जी आए, लोग इकट्ठे हो गए। महाराज हमारे केशव देव जी को भी कुछ सुनाइए। तब आपने संगीत के भी मर्मज्ञ विद्वान तुलसीदास जी महाराज, केशव कही न जाए का कहिए, केशव कारण कौन गुसाई, ये दो पद गोस्वामी जी ने मथुरा में केशव देव जी के चरणों में भेंट किए। एक बात, भगवान के चरणों में गाकर के पद तुलसीदास जी ने अर्पित किए। बोलो श्री केशव देव भगवान की जय। इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, हाँ तो ये बात है, स्वाभाविक है कि नहीं, आप कुछ बोलना जानते हैं, आप कुछ गाना जानते हैं और आप प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो कहा जाएगा ना कि कुछ सुनाइए। अब पंडित श्री जसराज जी नहीं रहे, जीवन भर उन्होंने बहुत गा करके ठाकुर जी को रिझाया। मान लो, एक कल्पना करो कि इस कोटि का कोई गायक यहां अकस्मात आ जाए, तो हमारी और सबकी इच्छा होगी ना कि ठाकुर जी को कुछ सुनावे, क्योंकि हम तो बुला ही नहीं सकते, हम कभी इनसे गवा भी नहीं सकते, तो ये इच्छा जरूर होगी कि इतने बड़े सहज आ गए हैं तो कुछ ना कुछ सुनावे। ऐसे ही तुलसीदास जी से प्रार्थना की गई। दिल्ली में डालमिया हाउस में कथा हो रही थी, विष्णु परिषद के उस समय के अध्यक्ष भक्त प्रवर श्री विष्णु हरि डालमिया जी विराजमान थे, वे ही आयोजक थे, और गीत गोविंद के ऊपर कुछ चुने हुए लोग थे, रसिकों के मध्य व्याख्यान था, तो उन्होंने पहले से कर दिया था निश्चय, वही गीत गोविंद की कथा तो संभव नहीं है, जयदेव महाप्रभु का चरित्र कहेंगे और जयदेव जी के चरित्र के माध्यम से कुछ थोड़ी चर्चा हम कर देंगे, क्योंकि हमारी ऐसी पात्रता नहीं है कि हम इस मधुर रस का वर्णन कर सकें, और सबके बीच में करने की चीज नहीं है। तो परम श्रद्धेय प्रात स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत भक्तमाल के भाष्यकार, रामचरितमानस के तुलसी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान पूज्यपाद श्री रामायण जी महाराज, अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी रामेश्वर दास जी रामायण जी, वो भी कथा में पधारते थे दिल्ली कथा में, वो ऐसे बैठ जाते वो छिप करके कि दो दिन तो आकर विराजे कथा में, वो हमें पता ही नहीं चला कि वो कहाँ बैठे। तीसरे दिन किसी ने कहा कि लगता है रामायण जी बैठे, तो ध्यान से देखा कि रामायण जी हैं। अब तो हमने आसन छोड़ दिया, चरणों में पड़ गए, हम तो महाराज जी का जो भाव महाराज जी के चरणों के प्रति वही भाव उनके प्रति, हम तो दो एक प्राण दो देह माना उन दोनों महापुरुषों को, चरणों में प्रणाम किया और अब आ गए, महाराज भावुक हो गए। हमने कहा आप ऊपर, बोले नहीं हम नीचे बैठेंगे, ऊपर बैठिए, हमने आसन छोड़ दिया, जबरदस्ती ऊपर बिठा दिया, हम ऐसे नीचे बैठ गए। तो महाराज जी आपको सुनाई, तो पहले तो बड़ी जोर से हंसे, बोले एक नाई था बहुत अच्छा पांव दबाना जानता था, गांव ठाकुरों का था, तो कोई भी ठाकुर नाई को पकड़ लेता, हे नाऊ के, हाँ ठाकुर साहब राजा साहब दबा, बेचारे को चैन नहीं, सवेरे मिल जाए ठाकुर तो सवेरे दबा में, दोपहर में मिले तो दोपहर में, रात को भी मिल जाए तो छोड़ ही नहीं उसको। अब उसी गांव में बेचारे को रहना, क्या करे, कहां मरे, क्या करे। एक दिन इतना दुखी हो गया उसने सोचा इस जिंदगी से तो मर जाना ठीक है। ये कथा पूज्य रामायण जी की सुनाई हुई है। तो बोले वो कुआं में कूद गया, कुआं में चला गया। अब कोई हमें नहीं खोजेगा, कहीं मर गया, चलो गज गया। तो कुआं में जैसे ही मरने के लिए गया, एक मेढक, बड़ा मेढक जो सरदार था वहां कुआं का, मेढकों का सरदार, गए खबरदार कौन हो, क्यों आए हो यहाँ? हम नाऊ हैं। क्यों आए यहाँ, क्या परेशानी है तुमको? ये परेशानी है, लोग छोड़ते नहीं, जब देखो कहते मालिश करो पांव दबाओ, मालिश करो पांव, कितना दबा में पांव, कितना मालिश करें, हम अपने जीवन से दुखी हो गए हैं, इसलिए अपनी जीवन लीला समाप्त करने आए। मेढक बोला खबरदार यहां मरे तो इस कुएं का मालिक मैं हूं, पीछे मरना। अपनी टांग फैला दी मेढक ने, बोले पहले दबाए इसको। मेढक ने अपनी टांग फैलाकर कहा दबाए इसको, हाँ बाद में मरना, इतना अच्छा दबाने वाला आ गया तो हम क्यों छोड़ें। तो हंसकर बोले कि हम इसलिए छिप कर बैठते थे कि कथा का सुख लेंगे, पर वो मेढक जैसे अब हमारी भी दशा वैसे ही हो गई, यहाँ तुमने हमको यहाँ बिठा दिया, अब कहते कुछ सुनाओ। तो बोले अब क्या करें, अब तुमने कह दिया है तो सुनाना पड़ेगा। बहुत सुंदर सुनाया, क्या कहें, पहले हंसाया फिर ऐसी ब्रजे कुंजे निकुंजे चो श्रेष्ठ मत्रोत्तरोत्तरम, इसी पंक्ति को इतना बढ़िया, ब्रज क्या है, कुंज क्या है, निकुंज क्या है, फिर गीत गोविंद क्या है, कहीं उसकी कैसेट होगी तो सुनने योग्य। तो महापुरुष कहीं पहुंचते हैं तो स्वाभाविक लोग चाहते हैं कि इनकी वाणी से कुछ प्रसाद हमें मिले। तुलसीदास जी से प्रार्थना की गई, प्रभु आप ब्रज में पधारे हैं तो हमारे लाडले रंगीले रिजवार ठाकुर श्री केशव देव जी को कुछ सुनावे। तो तुलसीदास जी महाराज ने केशव देव जी को जो सुनाया, वह केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरी, समुझी मन ही मन रहिए, केशव कही न जाए का कहिए। इस पद की दो दिन में चर्चा हम कर चुके हैं, आज पद है केशव कारण कवन गुसाई, ये पद है, इस पद की चर्चा हम कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे केशव, इस पद में दो संबोधन है, एक संबोधन है केशव और एक संबोधन है गोस्वामी। गोस्वामी की हम पहले चर्चा कर चुके हैं, गोस्वामी शब्द अत्यंत पवित्र शब्द है। अब बहुत से लोग ऐसा समझने लगे कि कोई साधु थे फिर गृहस्थी हो गए तो अब वो गोसाई हो गए, ऐसी भी कुछ लोगों में मान्यता है वो गोसाई हो गए, नहीं ऐसा नहीं। गो शब्द अर्थ है इंद्रिय का, और स्वामी माने जिनका अपनी अंतरिंद्रिय बहिरिंद्रिय ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, और अंतरिंद्रिय माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार अंतरिंद्रिय हैं, और पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, पांच कर्मेंद्रिय हैं, कितने हो गए 14। ये 14 जिनके नियंत्रण में होंगे, इन 14 को अपने कब्जे में करके अनुशासन में करके, इन 14 के द्वारा जो अपने आराध्य की उपासना करें, ऐसे महापुरुषों को जो जितेंद्रिय हैं, माया और माया के विकारों को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे महापुरुषों को उस काल में गोस्वामी उपाधि से संतों में अलंकृत किया जाता था। जैसे हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानिए, श्री हरिवंश गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। ये गोस्वामी क्या है? ये गोस्वामी उपाधि है। ऐसे लोकोत्तर जो श्रेष्ठ आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, जितेंद्रिय महापुरुष हैं, उनको गोस्वामी, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, तो तुलसी ये गोस्वामी उपाधि है। तो बाबा एक शब्द तो गोस्वामी जीवन मुक्त आत्माराम आप्तकाम पूर्ण काम परम निष्काम संतों के लिए गोस्वामी शब्द का प्रयोग होता है, और दूसरे गोस्वामी वस्तुतः भगवान ही है। गो माने इंद्रिय, गो शब्द के बहुत अर्थ हैं, इंद्रिय, दिशा, पृथ्वी, बहुत अर्थ हैं गो शब्द के। वस्तुतः देहेन्द्रियादि सबके स्वामी तो भगवान ही है। जीव, कल आपने सुना चेतन जीव और अचेतन प्रकृति, इनके नियामक भगवान हैं, और अचेतन जीव और अचेतन प्रकृति ये दोनों भगवान के द्वारा नियाम में है। इसलिए गो माने देहेन्द्रियादि, इसके वस्तुतः स्वामी तो श्री कृष्ण ही हैं, श्री रघुनाथ जी ही हैं, इसलिए भगवान गोस्वामी हैं। इस पद में तुलसीदास जी ने श्री केशव देव जी को गोस्वामी कहा। गोस्वामी कहने का भाव है कि हमारे देह के स्वामी भी आप हैं, हमारे मन के स्वामी भी आप हैं, हमारी बुद्धि के स्वामी भी आप हैं, हमारी हमारे चित्त के स्वामी भी आप हैं, और हमारे अहम के स्वामी भी आप ही हैं, हमारी पांचों ज्ञानेन्द्रियों के स्वामी आप हैं, हमारी पांचों कर्मेंद्रियों के स्वामी आप हैं, कहां तक कहें आप हमारे रोम रोम के स्वामी हैं। हमारा अपना कुछ है ही नहीं, हमारा सर्वस्व आपके चरणों में निवेदित है, मैं आपका ही हूं, ये भाव है गोस्वामी शब्द में। अब यहां देखो ध्वनि है, जिसने अपना कुछ न मान रखा हो, जिसने अपना तन मन प्राण देह इंद्रियादि सर्वस्व निवेदित कर दिया हो और उसको भी स्वीकार न किया जाए, उसको भी ठुकरा दिया जाए, तज दिया जाए, त्याग दिया जाए, तो ये तो बहुत भारी पीड़ा की बात हो जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं झूठ सच तो आप जानो, पर हम ईमानदारी से कहते हैं कि हमारे स्वामी तो आप ही हैं। फिर कारण कवन, हे भगवान, हे स्वामी, हे केशव, किस अपराध से मुझे दुष्ट मानकर आपने त्याग दिया? कैसे त्यागा? आज्ञा की नाई जेहि अपराध असाध जान मुही। ये असाध शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है असाध जान मोही, असाध माने असाधु, दुष्ट। किस अपराध से इतना भारी दुष्ट समझ करके आपने मुझे त्याग दिया? कैसे त्याग दिया? अज्ञ की नाई, अज्ञानी के समान। बहुत ऊंची बात है, बड़े भाव से, बड़ी सावधानी से सुनने की चीज है। मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं शरणागत का त्याग अज्ञानी ही कर सकता है, ज्ञानवान व्यक्ति कभी किसी का त्याग नहीं करता। फिर आप तो ज्ञान स्वरूप हैं, आपने हमारा त्याग, आप हमारा त्याग क्यों कर रहे हैं? अज्ञानी जीव कैसे होते हैं? हमसे किसी ने कहा कि ये अमुक व्यक्ति बहुत खराब है, बड़ा दुष्ट है, नालायक है। आपके नाम पर कलंक है ये। किसी ने कान भर दिए। अब हमने यह विचार नहीं किया कि अच्छा है या बुरा है, शरणागत तो है, आश्रित तो है, ये हमने विचार नहीं किया। यह जानने की भी कोशिश नहीं कही कि है कि नहीं, हमने उसको त्याग दिया, ठुकरा दिया। तो ये ज्ञान का काम नहीं हुआ, ये अज्ञान का काम हुआ। अज्ञानी जी वैसे ही तो करते हैं, अच्छा है तो आओ, बुरे हो तो जाओ। पर जैसे मनुष्य अच्छाई देखकर आकृष्ट होता है, बुराई देखकर चिढ़ जाता है और उसको ठुकरा देता है, ऐसा यदि ठाकुर जी का स्वभाव बन जाए, वो जीव की बुराई देखने लग जाए, तो उनसे तो कुछ छिपा हुआ है ही नहीं। वे तो सर्वज्ञ और सर्वविद हैं, तो सामान्य की तो चले क्या, ब्रह्मा जी की कोटि का जीव ही भगवत शरणागति का अधिकारी नहीं होगा। भगवान केवल अपनी कृपा करुणा दया की ओर देख रहे हैं, हम जीवों की ओर नहीं देख रहे हैं, सर्वज्ञ होते हुए भी नहीं देख रहे हैं, इसलिए तो उनके चरणों में हमारे जैसों का गुजारा हो रहा है, निर्वाह हो रहा है। आप नाथ द्वारा गए हैं? कौन कौन गया नाथ द्वारा? वाह, श्रीनाथ जी के नेत्र कैसे हैं? न बीच में ऐसे देखते हैं, न ऊपर देखते हैं, कैसे देखते हैं? नीचे नजर है श्रीनाथ जी की। एक वैष्णव से हमने पूछा, नीची नजर क्यों है? बोले नीची नजर इसलिए, भगवान कहते हैं हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारी चाहे जितने दोष हो, हमारी नजर नीची, हम दोष देखते नहीं, हम दोषों को नजरअंदाज कर देते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान, इसलिए तो श्रीनाथ है, इसलिए जगन्नाथ है। ये तजना तो अज्ञानी जीवों का काम है। आपने अज्ञानी जीव, अज्ञानी जैसा अज्ञ की नाई। दूसरा भाव है असाध। एक ऐसे अपराध होते हैं जिनका प्रायश्चित होता है, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिनका प्रायश्चित ही नहीं होता, अक्षम्य अपराध इसको कहेंगे। एक क्षमा के योग्य अपराध, एक जो क्षमा के योग्य नहीं है, अक्षम्य अपराध। तो भगवान, ऐसा कौन सा हमारा अपराध है जो क्षमा के योग्य नहीं रहा, जिसके कारण आपने हमको त्याग दिया? एक अर्थी है, एक मुझे दुष्ट जानकर त्याग दिया, अथवा मेरे अपराध को प्रायश्चित के योग्य नहीं है, अक्षम्य है, ऐसा मानकर आपने क्यों हमको ठुकरा दिया, त्याग दिया? क्या कारण है? यह केशव देव जी के सामने मथुरा जी में तुलसीदास जी रो रो करके सुना रहे हैं, हे केशव मुझे क्यों त्याग दिया, क्या कारण है? भगवान के प्राण प्यारे भक्त जब भगवान से कुछ कहते हैं, वो कोई कवि की कविता नहीं है, इस संत का द्रवित हृदय ही विनय पत्रिका है। तुलसीदास जी का पिघला हुआ हृदय ही विनय पत्रिका है। तुलसीदास जी महाराज के सामने ठाकुर जी प्रकट हैं, कहते रे भाई क्यों इतने रो रहे हो, क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो, क्यों इतने अधीर हो रहे हो, क्या कहना चाहते हो, कहो पूरी बात, दुखी क्यों हो रहे हो? तो पद के दूसरे चरण में गोस्वामी जी कह रहे हैं, परम पुनीत संत को मलचित तिनहि तुमहि बनी आई। परम पुनीत, एक तो होते हैं पुनीत और एक होते हैं परम पुनीत। पुनीत माने होता है पवित्र और परम पुनीत माने होता परम पवित्र। पवित्र और परम पवित्र में क्या अंतर है? वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा जिनके जीवन में है, मन वाणी क्रिया से जो धर्म का आचरण करते करते साधन करते करते पूर्ण निष्पाप हो चुके हैं, ऐसे महानुभावों को पुनीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनीत, पवित्र। जिनमें स्वयं में अपावनता का मलिनता का लेश भी न रह गया हो, ऐसे महापुरुषों को पुनीत महापुरुष कहा जाता, पवित्र महापुरुष कहा जाता है। लोक में देखा होगा किसी महापुरुष के दिव्य चरित्र को हम लोग कहते हैं, अरे तो गंगा जल के समान है, गंगा जल कितना पवित्र है, साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म ही है, अरे ये तो गंगा जल के समान है। तो पवित्रता कहने के लिए गंगा जल का नाम लिया जाता है। अब परम पुनीत कौन है? जो स्वयं पवित्र हो चुके हैं धर्माचरण करके, सदाचार करके, सदाचार के द्वारा, साधन के द्वारा जो स्वयं पवित्र हो चुके हैं वे पुनीत हैं, और जो भगवान के ऐसे अनुरागी भक्त हो गए हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति से परिपूर्ण कि स्वयं तो पवित्र हो गए हैं, पूरे जगत को पवित्र करते हैं, सारे जगत को पवित्र करने की सामर्थ्य जिनमें आ चुकी है, वे पुनीत नहीं है, वे परम पुनीत हैं। सारे जगत को पवित्र करने की सामर्थ्य किन में होती है? श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के एक महान भक्त आचार्य श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज की वाणी का एक पद है, बहुत प्यारा पद है। श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं, क्या कहना, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री भागवत, श्री मुख कमलाकंत, इतने गुण जा में सो संत। कौन कौन गुण? हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पर दाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्याग, विष सम देखे माया, इतने गुण जा में सो संत। हरि को भजन साधु की सेवा, सर्वभूत पद, सब प्राणियों पद है, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, अब विषम देखे माया, कंचन कामनी को जहर के जैसा समझे, सहनशील आशय उदार अति, सहनशील सहनशील आशय उदार अति, धीरज सहित विवेकी, सत्य सत्य वचन सबको सुखदायक। गही अनन्य व्रत की, गही अनन्य व्रत की, इतने गुण जा में सो संत। जो सहनशील हो, जिसका आशय हृदय बहुत उदार हो, जो बहुत उदार होते हैं वो सबको अपने में समाहित कर सकते हैं, संकीर्ण भाव न हो, अति धैर्य हो, विवेक संपन्न हो, मनवाणी क्रिया से सत्य का आचरण करने वाले हों, विवेक युक्त हों। बहुत से लोग कहते हैं मैं कटु सत्य बोल रहा हूं। हमारे महाराज जी कहते थे कि कड़ुआ बोलने का ठेकेदार भगवान ने तुमको बना दिया है क्या? भगवान ने तुम्हारे नाम से लिखा पढ़ी कर दी हो कि नहीं, तुम सच्चा बोलो, कड़ुआ तुम ही बोलो। क्यों बोलते हो कड़ुआ? सत्य वचन सबको सुखदायक। हाँ, सत्य भी बोलो, सुख देने वाला सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, अच्छा लगने वाला बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। यदि भगवान की ओर बढ़ना चाहते हो तो, और दुनियादारी तो सब चली रही। गही अनन्य व्रत एक ही, अनन्य भाव से भगवान का भजन करे। जैसे परम पतिव्रता नारी, पति के अतिरिक्त तो उसकी दृष्टि में कोई पुरुष नहीं होता, ऐसे ही प्रेमी अनुरागी भक्त की दृष्टि में श्री बिहारी जी के अतिरिक्त, श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त, अपने ठाकुर के अतिरिक्त कुछ भी ना हो। हमारे जीवन सर्वस्व श्री ठाकुर जी हैं। ए भाव इंद्रियजित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, एक विशेष बात है रामदास जी। इंद्री जित के बाद भगवत ऋषि जी कहते अभिमान न जाके। जितेंद्रिय होना बहुत अच्छी बात है, पर जितेंद्रियता का अभिमान होना बहुत बुरी बात है। अब जितेंद्रिय हैं अच्छी बात है, पर मैं बहुत जितेंद्रिय हूं ये अभिमान अच्छा नहीं। नारद जी तो साक्षात भगवान है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। जितेंद्रियता में नारद जी के कमी कसर है क्या? स्वयं कामदेव बसंत ऋतु और अपनी पत्नी रति के साथ, अप्सराओं के साथ आया, और कामदेव ने घुटने टेक दिए नारद जी के चरणों में। नारद जी के मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, ये काम की भारी पराजय थी, और नारद जी ने क्रोध भी नहीं किया उसके ऊपर। बोले कोई बात नहीं, जाकर अपने मालिक इंद्र से कह देना कि हमें तुम्हारे इंद्रासन की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराओ मत, परेशान मत हो, हाँ हम लोग बाबा जी हैं, जाओ भजन करो जाओ। क्रोध भी नहीं किया, पर मैं बड़ा जितेंद्रिय हूं, मैंने कामदेव को जीत लिया, ये जितेंद्रियता का अभिमान नारद जी को हो गया। और उस अभिमान ने क्या दुर्दशा कर दी? जितेंद्रियता के अभिमान ने कि जिनको काम नहीं था उनको उस क्या नाम था, विश्वमोहिनी, उनको विश्वमोहिनी की प्राप्ति की कामना उत्पन्न हो गई। जप तप कछु न होए ते ही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। ये स्थिति हो गई नारद जी के हृदय की। हरिशन मांगहु सुंदरताई, तो काम भी हो गया, इच्छा हो गई ब्याह की, और उसमें बाधा पड़ी तो क्रोध भी हो गया, भगवान को श्राप दे दिया। और लोभ भी हो गया। किस चीज का लोभ हो गया? बोले जो इस कन्या का वर्ण करेगा वो तो महाराज क्या कहना, लक्ष्मीपति के समान हो जाएगा, यूं हो जाएगा त्यों हो जाएगा। अरे बोले वाह, ब्याह करके लोग परेशान होते हैं, जितने ब्याह करने वाले उनसे पूछ लो ईमानदारी से कितना सुख मिला। रही मन ब्याह ब्याधि है, सको तो रहो बचाए, पामन बेड़ी पड़त है, ढोल बजाए बजाए। उनसे पूछ लो, झूठ बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी से सत्य बोले तो अमीर हो गरीब हो कहना पड़ेगा भाई मार बहुत दुखी है। ब्याह करके बड़ी झंझट है, क्योंकि नारी विष्णु माया प्रकट, स्पष्ट माया का चक्कर है, सारी समस्या उसी लिए है। आपका अकेला शरीर हो तो कहीं पड़े रहो परमहंस की तरह, क्या जरूरत है। और गृहिणी आई तो ग्रहण कर लेगी, ग्रहणी है वो तो, हाँ ये लाओ वो लाओ यूं करो त्यों करो सब करना पड़ेगा, नहीं करो तो महाराज फिर हालत खराब। कितना बढ़िया बात बात बताई, ब्याह करते ही महाराज नारायण के समान ऐश्वर्य हो जाएगा, कमाना धमाना पड़ेगा नहीं, धन की कमी नहीं रहेगी। अब ये लोभ ही तो है, ऐसा ऐश्वर्य हो जाएगा इतने भोग में जाएगी, लोभ जग गया। अब मोह, मोह भी जग गया, किसके कारण? जिता काम अहमिति मन माए, मैंने कामदेव को जीत लिया इस अहंकार के कारण। भागवत जी का श्लोक याद है? नहीं याद है। भगवान कपिल क्या कह रहे हैं देवहूति माता से? अहम ममाभिमानोत्थै, आगे बोलो, काम लोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनःशुद्धं अदुःखं असुखं समं। सारे विकार मैं और मेरेपन के अभिमान से ही उत्पन्न होते हैं। मैं शरीर हूं, संसार मेरा है, इस भाव से ही सारे विकार पैदा हुए। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, ये भाव दृढ़ हो जाए तो जीव निर्विकार हो जाए। मैं मेरेपन के अभिमान से ही सारे विकारों का जन्म हुआ है। ये बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए भगवत श्री जी ने सावधान कर दिया। नारद जी में ये सब नहीं है, पर नारद जी तो दिखा रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इतने ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी फिर सब विकार घेर लेंगे, इसलिए अहंकार से बचने की प्रेरणा नारद जी अपने चरित्र के माध्यम से दे रहे हैं। इसलिए भगवत श्री जी कहते हैं, इंद्रियजित अभिमान न जाके, इंद्रियजित करे जगत को पावन, जिसमें अपनी जितेंद्रियता का भी अभिमान नहीं है, ऐसा संत अपने को ही पावन नहीं जगत को पावन करता है। और ऐसे जगत के जगत को पावन करने वाले संत को तुलसीदास जी ने परम पुनीत संत कोमल चित, उनको परम पुनीत कहा। इंद्रियजित अभिमान न जाके करे जगत को पावन, करे भगवत रसिक तासु की संगति। तीनहु ताप न सावन, इतने गुण जा में सो संत। श्री भागवत मध्य जस गावत, श्री मुख कमलाकंत, इतने गुण जा में सो संत। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परम पुनीत संत कोमल चित, तिन्हीं तुम्हीं बनी आई। हे नाथ, सारे जगत को पवित्र करने में समर्थ कोमल चित्त के संत, संत का महाराज जी प्रधान लक्षण है कोमल चित्त, उनके चित्त में बड़ी कोमलता होती है। नारद देखे विकल जयंता लाग दया, कोमल चित्त संता, कोमल चित्त संता, संत कोमल चित्त होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहू कविन पर कहू न जाना, निज परताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपनीता। दूसरों का दुख देख करके संत द्रवित हो जाते हैं। हा हा, कितनी प्यारी बात है। तीन ही तुम ही बन आई, यदि ये बात ही सही होती कि सारे जगत को पवित्र करने में समर्थ कोमल चित्त के संत, उन्हीं की उन्हीं को आपने अपनाया है, उन्हीं को हृदय से लगाया है, उन्हीं को अंगीकृत किया है, अंगीकार किया है, ये बात तो नहीं हो सकती कि आप परम पुनीत कोमल चित संतों को ही स्वीकार करते हो। क्यों? कि यदि ऐसी बात होती तो कत विप्र व्याध गण कहीं, तो कत विप्र व्याध गण काही। हे भगवान, यदि ऐसी बात थी कि परम पुनीत कोमल चित संतों से ही आपका संपर्क संबंध रहता हो, उन्हीं को आप हृदय से लगाते हो, उन्हीं को तारते हो, उद्धारते हो, तो भगवान अजामिल में कौन सा गुण था? ब्राह्मण तो था अजामिल, हैं? ब्राह्मण तो था कि नहीं? कान्य कुब्जे ध्वज कश्चित दासी पति रजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याह संसर्ग दूषिता। था तो कान्य कुब्ज ब्राह्मण है, लेकिन महापति तो हो चुका था। देखो, मातृ हत्या पितृ हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं। और अजामिल जब पथभ्रष्ट हुआ, वेश्या के संसर्ग से दूषित हुआ, तो उसके धर्मनिष्ठ अग्निहोत्री सदाचारी पिता को इतना सदमा बैठा, पिता की मृत्यु हो गई, मां भी मर गई। अजामिल की अधिकृता पत्नी भी मर गई दुख के कारण, अपने मां बाप का अकेला बेटा था, इतना बिगड़ गया। स्कंद पुराण में लिखा है, ब्रह्म हत्या में जितना पाप होता है उससे दस गुना पाप नारी की हत्या में होता है। ब्रह्म हत्या से दस गुना पाप है नारी की हत्या। गर्भ में कन्याओं की जो हत्या है वो ब्रह्म हत्या से दस गुना भयंकर पाप है। नारी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो मनुष्य नारी पर हाथ उठाता है उसके सारे पुण्य तत्काल नष्ट हो जाते हैं, उसके हाथ से अग्नि आहुति ग्रहण नहीं करते हैं, उसके हाथ से पितर जलदान स्वीकार नहीं करते हैं, पिंडदान स्वीकार नहीं करते हैं। आप मार नहीं सकते, शास्त्र में मना है। जिस घर में स्त्रियां पीड़ित होकर के सताई हुई जाकर के अनाज की तरह रुदन करती हैं, उसके स्वर्गस्थ पितर भी नरक चले जाते हैं। इसलिए मनु महाराज ने कहा, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का आदर सत्कार होता है वहां देवता रमण करते हैं। पर भैया ये सब बात इसीलिए है कि नारी पातिव्रत धर्म के कारण, अपने शील और सदाचार के कारण अत्यंत पवित्रा है। अजामिल न छोड़ता तो क्या मैया बाप मरते, क्या पत्नी मरती? तो एक प्रकार से पितृ हत्या, मातृ हत्या, नारी की हत्या, ये पाप उसको लगे हुए थे। और भगवान ने, भगवान अत्यंत कृपा करते हैं तो भारतवर्ष में जन्म देते हैं, और अधिक कृपा करते हैं तो भारतवर्ष में मनुष्य योनि में जन्म देते हैं, और मनुष्य योनि में भी यदि ब्राह्मण कुल में जन्म मिल जाए तो हम कहते इससे बड़ी कृपा भगवान की न भूतो न भविष्यति, सर्वोपरि कृपा है। ब्राह्मण के शरीर को चरम देह कहा जाता, अंतिम शरीर। इस शरीर को पाने के बाद किसी मैया के गर्भ में गया तो उसने भगवान की कृपा को ठुकराया। अत्यंत दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ कवन शरीर, भगवान की बहुत भारी कृपा। तो जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करते हैं, संध्योपासन नहीं करते, गायत्री जप नहीं करते, यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, सगा सूत्र धारण नहीं करते, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। क्यों? भगवान ने ब्रह्मत्व दिया, ब्राह्मणत्व दिया, और अपने दुष्कर्मों से उन्होंने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया। तो ब्राह्मणत्व का, ब्रह्मत्व का नाश वो ब्रह्महत्या से बड़ा पाप है। ब्रह्महत्या भी लगी थी, आत्महत्या कर ली उसने। और मूल में लिखा भागवत जी, ब्रह्मत्वम नाशितम मया, वो कहता मैंने ब्रह्मत्व का नाश कर दिया। कौन सा ऐसा पाप बचा था जो अजामिल ने हजारों हजारों बार न किया हो, लेकिन ऐसे अजामिल के ऊपर संतों की कृपा हो गई। संतों ने कहा, भैया अजामिल अब तेरे तमाम छोरा छापड़ी हैं, जो आखिरी बालक है ना, या को नाम नारायण धरियो, कह के चले गए। और नारायण नारायण बिना जाने नाम का कीर्तन होने लग गया, और 5 वर्ष का बालक नारायण खेल रहा था, और अजामिल ने उसको देखा, देखते ही उसी समय मृत्यु का समय निकट था। कालसैया पर ये पड़ा था, भयंकर यमदूत दिखाई पड़े, उनसे पीड़ित होकर भयभीत होकर इसने पुकारा, नारायण नारा, ये तो आर्त स्वर से कहा। यण कहने के पहले भगवत पार्षद प्रकट हो गए, यमदूतों से उसकी रक्षा कर ली। और यमदूतों का और भगवत पार्षदों का संवाद, सत्संग सुनने को मिल गया उसको। हरे कोटि अपराध, सत्संग सुनने को मिल गया, उसकी आयु बढ़ गई। क्योंकि बिना आयु पूरी हुए, बिना आयु पूरी हुए यमदूत किसी को लेने नहीं आते। श्री वल्लभाचार्य जी का मत है कि भगवान की जो कृपा है, पुष्टि है, वो कालावाधिक, काल को बाध करके भगवान की कृपा हो जाती है। आयु तो पूरी हो गई थी उसकी, पर आयु को बाधित करके भगवान की कृपा हो गई, उसकी उम्र बढ़ गई। अब यहां एक बात कहना बहुत जरूरी है कि गोस्वामी जी तो कहते, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। इसने कोई जतन तो किया नहीं, पहले तो अच्छा सब काम करता ही था, ब्राह्मण था, सब अच्छे काम के बाद में एकदम पतित हुआ, तो एकदम पतित हो गया। तो बड़े बड़े अच्छे साधकों की वाणी से भी मरते समय नाम नहीं आता, इसकी वाणी से नाम कैसे आ गया, प्रश्न है कि नहीं? क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, श्री जीव गोस्वामी जी महाराज का मत है, निरपराध चित्ता नाम देहांत काले भगवत स्मृतिर भवती। जीव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिनके चित्त में भी हरि गुरु और संत इनके प्रति अपराध जिनके चित्त में भी नहीं है, उनको मरते समय भगवान के नाम की याद आती, नाम उनकी जिह्वा से प्रकट होता है। चित्त से भी हरि गुरु संतों का अपराध न हो, ये तो अपराधों का खजाना था। तो भगवान का पवित्र नाम इसकी जिह्वा पर कैसे आ गया? प्रश्न है कि नहीं? भाई सिद्धांत खंडित हो रहा है ना। इसको कहते हैं साधु कृपा। संतों ने यह संकल्प करके नाम रखा था कि इसको भजन साधन बताएंगे तो करेगा नहीं, क्योंकि अब तो मरता मरने का समय आ गया इसका, तो चलो इसीलिए हम नारायण नाम रख रहे हैं कि मरते समय इसके मुंह से नारायण नाम निकल जाए। तो संतों ने जो संकल्प किया था इसके कल्याण का कि इसके मुंह से नाम निकले, इसलिए निकला। आप चाहे जैसे हो, यदि कोई विशुद्ध प्रेमी अनुरागी संत आपके कल्याण का संकल्प कर ले तो ठाकुर जी को, अब शब्द तो बड़ा खराब आ रहा है हमारे मुंह से, लेकिन चलो आ गया तो आ गया, जाने दो, हमारे ठाकुर हमसे नाराज नहीं होंगे। झक मार के भगवान को कल्याण करना पड़ेगा। यदि कोई संत तुम्हारे कल्याण का संकल्प कर ले, संत का मतलब वो संत इतने गुण जामे हमारे जैसे का मत समझ लेना, नहीं तो हमारे पीछे लगो कि आप कल्याण कर, हम कहे तो हम तो ईमानदारी से मनुष्य भी नहीं बन पाए, साधु बनना तो बहुत ऊंची चीज है। कोई महापुरुष संकल्प कर ले कल्याण का तो कल्याण में संदेह नहीं है। तो हे भगवान, यदि आप परम पुनीत संतों को ही, कोमल चित संतों को ही तारते, उन्हीं से तुम्हारा संपर्क संबंध बनता तो अजामिल को आपने क्यों तार दिया, व्याध को कैसे तार दिया? एक व्याध था, कथा सुना दें बढ़िया। एक व्याध था, व्याध तो व्याध था, बहेलिया था, जंगल में पशुओं की हत्या करना, मांस बेचना, यही उसका काम था। अब वो जानता नहीं था भजन कथा कीर्तन सत्संग, कुछ नहीं जानता था। धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, मोक्ष, ये सब दूर की बातें थी। वो तो अपने अपने ढंग से था उसका जीवन। पर उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे, तो महात्मा के सामने से निकलता तो देखकर प्रसन्न जरूर होता था। इसको कहते संत दर्शन की महिमा, तो उसको अच्छा लगता था, तो वो घूम के उधर से ही निकलता था कि बाबा जी दिख जाए हमको। एक बार उसके मन में आया, वो कोई दंडवत प्रणाम करता उसको नहीं, वो खाली एक बार खड़े होकर देखता था फिर चला जाता। उसके मन में आया कि ये ये जो है ये रहता है ये आदमी यहाँ, वो आदमी समझता था, वो महात्मा नहीं समझता था, ये आदमी यहाँ रहता है, ये खाने पीने कहाँ जाता है, खाता पीता तो है नहीं, हम तो शिकार कर लाते हैं तो उसको खा जाते हैं, मांस खा जाते, ये क्या खाता होगा, यहाँ जंगल में रहता खाता क्या है, तो हम इसको कुछ दें खाने की चीज। तो एक हिरन को पकड़ के लाया, जाल में फंस गया था काला हिरन, उसको बांध करके कंधे पे लाद के लाया बाबा कुटिया के भीतर से, फूस की कुटिया के भीतर आवाज लगाई उसने, संत बाहर निकल के आए, लो खाओ पियो मौज करो लो। अब हिरण बेचारा छटपटा रहा था, संत को देख करके एकदम दया आई। अरे अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ो इसको छोड़ो छोड़ो। क्या हुआ? अरे छोड़ो इसको छोड़ो, कितना छटपटा रहा, छोड़ो इसको। तो उस बहेलिया ने कहा, ब्याध ने कहा कि तुझे पता नहीं है एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता तब शिकार मिलता है, वो शिकारी अपने शिकार को छोड़ते नहीं है, इसको छोड़ देंगे तो तू क्या खाएगा? और शिकार नहीं चाहिए तुझे तो जंगल में आया क्यों? यहाँ क्या क्या किस लिए रहता है यहाँ? वो थोड़ी समझता था कि भगवत प्राप्ति के लिए भजन करते हैं। महात्मा रोने लगे, बोले भैया पहले इसको छोड़ दो तब बताएं। छोड़ दिए, लो छोड़ दिए, बता अब बता। बोले हम भी शिकार करने आए हैं जंगल में, पर हम इस हिरण का शिकार करने नहीं आए हैं, हम श्री कृष्ण मृग का शिकार करने आए हैं। वो भोला भाला ब्याज, उसने समझा कि ये भी कोई जानवर होता होगा, कोई जीव जंतु होता होगा, कैसा है कृष्ण मृग? महात्मा तो प्रेमी थे, वर्णन करने लगे। नील सजल नील मेघ के समान जिनके श्रीअंग का वर्ण है, उज्जवल नील मणि भी तिरस्कृत हो रही है, सुंदर लाल लाल चरण तल हैं, चरणों में सुंदर चिन्ह बने हुए हैं, सुंदर भगवान की पादांगुलियां हैं और सुंदर उनकी नखमणि चंद्रिका की उज्जवल कांति छिटक रही है, चरणों में सुंदर महावर है, बहुत सुंदर सुपुष्ट प्रपद हैं, पुष्ट प्रपद हैं और चरण के ऊपर का भाग अत्यंत मांसल और सुकोमल है, सुंदर गुल्फ हैं, सुंदर भगवान के चरणों में नूपुर भगवान के चरणों में जड़े हुए हैं, सुंदर पीले रंग की लाल किनारी की धोती है, पीतांबर की फेंट कसी है, कटी में कौंधनी का तो कहना ही क्या है, सुंदर दक्षिणावर्त गंभीर नाभि है, उदर में तीन रेखाएं हैं, सुपुष्ट वक्षस्थल है, उभरा हुआ वक्षस्थल है, आजान उलंबित विशाल चंदन चर्चित भुजाएं हैं, कौस्तुभ मणि भृगुलता की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है और त्रिभंग ललित होकर भगवान अधर पर वंशी पधराकर बजा रहे हैं, बड़ा सुंदर ग्रीवा है, बहुत सुंदर चिबुक है, ठोड़ी है, सुंदर सुवृत्त सुचिक्कन कपोल है, सुंदर नाशिका है, लाल लाल अधर उत्तरोष्ठ है, क्या कहना, चंद्र किरण और कुंद कली को विलजित करने वाली दंत पंक्ति है, करणांत सुदीर्घ नेत्र हैं जिनमें करुणा का समुद्र उद्वेलित हो रहा है, सुंदर कमान के समान खींची हुई भौहें हैं, सुंदर शुभ्र उन्नत सुचिक्कन सुदीप्त ललाट है, ललाट के मध्य में सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक विराजमान है, सुंदर केसरयुक्त चंदन की खौर कढ़ी है, पत्रावली बनी है, घुंघराली अलकावली है, मकराकृत कुंडल है, सुंदर मयूर पिछिका मुकुट है, अधर पर बंसी पधराकर थोड़े तिरछे होकर के बांसुरी बजा रहे, ऐसे नक्षिक श्री कृष्ण का वर्णन किया। अब वो सुन रहा है, उसने ये थोड़ी समझा कि भगवान है, सोचा हो सकता है इस तरह का भी कोई जंतु रहता हो जंगल में। बोला महाराज ऐसा कृष्ण मृग तो मैंने देखा नहीं, पर मैंने जब निश्चय कर लिया है कि हम तुमको एक न एक शिकार देंगे जरूर, तो हम अब इसी को पकड़ के लाएंगे। चला गया। अब इस प्रकार से खोजने लग गया कि इस तरह की हुलिया का कोई मिले। तीन दिन हो गया उसको खोजते खोजते, कहां मिले, एक भी माला नहीं फेरी उसने, एक नाम ही नहीं जपा, ना कोई दीक्षा लिया, कुछ नहीं। तीन दिन हो गया तब उसने कहा मैं मर भले ही जाऊं पर जब तक वो शिकार उस बाबा जी के लिए नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। ठाकुर जी तीसरे दिन रीझ गए, बांसुरी सुनाई पड़ी। अरे वो कहता था कि वो बांसुरी बजाता है। अरे हाँ हाँ हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। देखा तो ठाकुर जी जंगल में जगह जगह जाल बिछा रखे थे, एक जगह जाल में ठाकुर जी फंसे थे ऐसे बांस। तो उसने कोई दंडोत प्रणाम थोड़ी किया, वो गया कस करके जाल से भगवान को बांधा, बांध करके कंधे पर झुलाया। बोले अब काम बना, ठाकुर जी को लेकर के गया। हे बाबा बाबा ले आज तेरा शिकार मिल गया, बड़ी मुश्किल से मिला है, ले वो तो अपनी भाषा में बोला था, बुराइन खा खा पी मौज कर। महात्मा बड़े दुखी हो गए, कुटिया में थे, सोचने लगे कि ये तो पीछे पड़ गया ये बहेलिया, पता नहीं आज तीन चार दिन पीछे आया है, आज कौन से जीव को पकड़ के लाया है। पर जैसे ही बाहर आए तो देखा ठाकुर जी जाल में फंसे हुए मुस्कुरा रहे हैं, लटक रहे हैं। अरे खोलो खोलो खोलो। अरे कैसा बाबा जी है, चार दिन पहले आए थे तो उसको खुलवा दिया, अब कहते इसको भी खोलो, ये भाग जाएगा। महात्मा ने कहा ये भाग कर कहीं जाने वाले नहीं। खुलवाया, बेटा तुम धन्य हो गए, जिनको प्राप्त करने के लिए हमने संसार छोड़ा, परिवार छोड़ा, अहर्निश भजन किया, वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद श्री कृष्ण हैं, ये तुम धन्य हो गए बेटा। महात्मा ने ठाकुर जी से पूछा हमको नहीं मिले, इसको क्यों मिल गए, इसके माध्यम से हमको क्यों मिले। तब उन्होंने कहा कि इसमें संत सेवा की भावना थी इसलिए मिल गए। ये भले ही नहीं जानता था संत होते क्या हैं, पर संत की सेवा करना चाहता था इसलिए मैं इसको मिल गया। तो एक दो कथाएं नहीं है ऐसी, तमाम जरा नाम के व्याध की, धर्म नाम के व्याध की, तमाम व्याधों की, कणिक नाम की व्याध की कथा है। व्याध को आपने तार दिया गनी कहीं, एक जीवंती नाम की बेस्या थी, पद्म पुराण में इसका चरित्र है। बहुत धन था इसके पास, बड़ी रूपवती थी और बुढ़ापे में तो कौन पूछे। अब धन तो था उसके पास, नौकर चाकर भी थे, लेकिन अब मन नहीं लगे, क्या करे बेचारा कैसे। तो एक बहेलिया से उसने एक तोता खरीद लिया, तोता जानते ना शुक मिट्ठू, तोता खरीद लिया। वो तोता किसी वैष्णव के घर का तोता था, वो उड़ गया था, उसने पकड़ लिया, खरीद लिया, पढ़ा पढ़ाया तोता था। बेस्या ने धन लेकर के जीवंती नाम की गणिका ने बेस्या ने खरीद लिया और वो बहेलिया तो पैसा लेके चला गया। बेस्या बोली मिट्ठू, मिट्ठू बोला ट्वी ट्वी क्या बात है, कुछ बोलो। मिट्ठू बोले भाई जी राम राम, राम राम सीताराम सीताराम। वाह बहुत अच्छा बोलता है मिट्ठू, राम राम सीताराम सीताराम। फिर पूछती थोड़ी देर मिट्ठू कुछ बोलो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। वाह नारायण नारायण नारायण नारायण। अब समय तो पास करना ना उस बेस्या को। फिर कभी पूछती कुछ मिर्चा और कोई बढ़िया चीज खिला के, मिट्ठू कुछ बोलो, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद मुकुंद मुकुंद मुकुंद मुकुंद। क्यों, ऐसे वैष्णव के घर का तोता था, घर में कीर्तन ही होता रहता था, उसको बहुत से नाम कंठस्थ थे, कभी गोविंद कहे कभी मुकुंद कहे कभी माधव कहे कहीं कभी केशव कहे कभी राम कहे कभी कृष्ण कहे। अब अनजाने में उसका भजन होने लग गया। अब वो मरने वाली थी गणिका और यमदूत दिखाई पड़े, वो घबरा गई और सोचने लगी कि इस तोते का क्या होगा, इतनी आसक्ति थी तोता में और तोते की भी आसक्ति उसमें हो गई थी। वो सोचता था ये तो मर रही है, मेरा क्या होगा। तो बाई जी ने कहा बेटा तोता मिट्ठू मैं मर रही हूं, अब मरते समय तो कुछ बोल। कहा बाई जी राम राम। बेस्या बोली मिट्ठू राम राम, बस कहती प्राण निकल गए। और मिट्ठू ने भी बाई जी राम राम कह के प्राण, देखे ये मर गई तो वो भी मर गया। जमदूत तो आए थे लेने के लिए, लेकिन भगवत पार्षद ने मार पीट के भगा दिया। और सुगा पड़ावत गणिका तारी तर गए सदन कसाई, सुगा पढ़ाते हुए गणिका को और उसको सुगा के सहित महाराज वो विमान में बैठकर भगवान के धाम में गई, वैकुंठ गई। तो तुलसीदास जी ठाकुर जी से कह रहे हैं, इसको कहते हैं प्रेमियों की अटपटी भाषा खीज। कहते महाराज अजामिल से, ब्याज से और गणिका से कोई आपकी रिश्तेदारी नातेदारी थी जो इनको तार दिया, हमको नहीं तारोगे, हमको त्याग रहे हो, इनको त्यार दिया है? हम इनसे भी, हम तो मानते हैं कि हम इनसे गए बीते हैं, लेकिन जब इतने लोगों को तार दिया तो हमको भी आपको तारना ही पड़ेगा, आप ठुकरा नहीं सकते, आपको अपनाना ही पड़ेगा। क्यों अपनाना पड़ेगा? बोले इसलिए अपनाना पड़ेगा कि काल कर्म गति अगति जीव की सब हरिहाथ तुम्हारे। काल, कर्म, गति अथवा अगति, ये जीव की सब कुछ, काल, कर्म, गति, अगति सब आपके हाथ में है। अभी देखो, काल को बाधित करके अजामिल पर कृपा हो गई, कर्म को बाधित करके कृपा हो जाती है। बल्भाचार्य महाप्रभु जी ने छठे स्कंद में कर्म को बाधित होकर कृपा हुई, इंद्र के कर्म अच्छे नहीं है, पहले गुरु का अपमान किया बृहस्पति जी का, फिर विश्वरूप को पुरोहित बनाया जिन्होंने नारायण कवच का, उनको मार डाला, फिर तीसरे वृत्तासुर जैसे महान भक्त की हत्या कर, फिर ब्रह्महत्या लग गई, तो काम तो अच्छे नहीं इंद्र के, लेकिन भगवान ने कृपा उसके ऊपर भी कर दी है, कर्म को बाधित करके कृपा कर दी, काल को बाधित करके अजामिल पर कृपा की, कर्म को बाधित करके इंद्र पर कृपा की। जिसको गति नहीं हो सकती उसको गति दे दी, अधमों को गति दी है, जरा नाम के व्याध को गति दे दी भगवान ने, वो रोने लग गया, महाराज मुझे धोखे से मैंने आपके तलवे में बाण मारा, बोले पहले तुम हमारे धाम को जाओ, पीछे से हम आ रहे हैं। और अगति, मूछ पर ताव देने वाला था राजा नृग, बहुत बड़ा दानी था महाराज, यज्वाभिमानी बहुविध धर्म गोप्ता, ऐसा नृग। भगवान पूछते भैया गिरगिट काय को बन गए हो? अरे बोले आप हमको नहीं पहचानते हो, आपका परिचय, आपने दानियों का नाम सुना है? भगवान बोले हमारा क्या काम पड़े दानियों से, हम तो स्वयं दान मांगने वाले, हमारे ब्रज में तो कहते हैं दही को दान दे जारी नहीं, दधि बेच वे बारी, या मार्ग को दान दे जारी नहीं, दधि बेच वे बारी। भगवान बोले हमको दानी वानियों से काम नहीं पड़ा, हम तो प्रेमियों से राजी रहते हैं। सुन लो, दानियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम हमारा है। अच्छा, कितने बड़े दानी हो। नृग कहता है यावत्यस्य कृपा भूमेर यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावती मददास्मगा। वर्षा की जितनी बूंदे हैं, आकाश में जितने तारे हैं, धरती में जितने रजकण हैं, उतनी गाय हमने ब्राह्मणों को दान की। आकाश के तारे, धरती के रजकण कोई गिन सकता है? वर्षा की बूंदे गिन सकता है? वो ये भी तो कह सकता था महाराज गिनती याद नहीं है, असंख्य गायों का दान किया, कह सकता था, लेकिन नहीं, अहंकार कितना झलक रहा है। किसलिए गोदान करते हैं, किसलिए करते हैं भाई? जीवन में हर मनुष्य को एक गाय का दान जरूर करना चाहिए। क्यों? बोले गाय का दान ही वैतरणी से पार करता है गोदान। इतनी गायों का दान करने के बाद भी गिरगिट बना पड़ा रहा हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक। क्यों ऐसा क्यों? गति तो ठाकुर जी के अधीन ही है, अगति भी ठाकुर जी के अधीन है। तुम अपने कर्म कांड पर अभिमान करो, अपनी तपस्या पर गुमान करो तो तुम्हें गति नहीं मिलेगी। हैं? भगवान गीता में क्या कहते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु। हाँ, तू कर्म करने में स्वतंत्र है पर फल तेरी मुट्ठी में नहीं है, फल तो मेरी मुट्ठी में है। हाँ, मलुकदास जी महाराज कहते हैं, राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाकू बैसो ही दे। देना लेना इनका काम है, तुम कर सकते हो। आपकी संस्था में कोई कर्मचारी काम करता है, काम करना उसके अधीन है, उसको कुछ देना ये मालिक के अधीन है। मालिक तो सबके ठाकुर जी हैं, उनके अधीन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काल भी तुम्हारे अधीन है, कर्म भी तुम्हारे अधीन है, गति और अगति ये सब जीव की तुम्हारे अधीन है। सब हरि हाथ तुम्हारे, सब तुम्हारे हाथ में। जय हो भैया, परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ ठीक, सब हरि हाथ तुम्हारे, सब तुम्हारे हाथ में है। हे प्रभु, सोई कछु करहु हरहु ममता प्रभु, फिरऊ न तुम्हें बिसारे। अब जब सब कुछ आपके हाथ में है तो अब हम तो हार गए। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, हमारे हाथ में होता तो हम कर ही लेते। अब आपके हाथ में तो आप करिए, क्या करें। बोले भगवान, सोई कछु करहु हरहु ममता प्रभु। प्रभु माने समर्थ, आप सर्व समर्थ हैं। मैं अपनी ममता का नाश नहीं कर पा रहा हूं पर आप हमारी ममता का नाश कर दीजिए। देखो, जितने अंश में शरीर संसार के प्रति हमारी ममता होगी उतने ही अंश में हम भगवान के प्रेम से वंचित रह जाएंगे। इसलिए यदि ईमानदारी से भगवत प्रेम चाहते हैं तो शरीर संसार के प्रति ममता त्यागनी ही पड़ेगी, इसके बिना गति नहीं है। गोकर्ण जी ने क्या कहा, क्या कहा गोकर्ण जी, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा। क्या कहा, ममताम विमुंच। मुंच नहीं, हाँ, मुंच और विमुंच में भी अंतर है। सर्वथा त्याग दो ममता। बोले क्या करें महाराज, ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तो छूटती नहीं। उसका उपाय है, पश्यानिशम जगदजम क्षण भंगु निष्ठम। ये सारा संसार विनाशी है, नाशवान है, इस रूप में संसार को देखो, ममता मिट जाएगी, ममता समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। सारी ममता तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। मुर्दे में किसी की ममता होती है? संसार को मुर्दा समझ लो, ममता खत्म। पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंगु निष्ठम वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा। सर्वथा ममता का त्याग। आह हे नाथ, आप मेरी ममता का नाश कर दीजिए। ममता का त्याग होता नहीं है, क्योंकि ममता बहुत जन्मों से ममता, एक एक कौड़ी में ममता हो जाती है, घर में ममता, मकान में, दुकान में, सब चीज में ममता। हमारे महाराज जी कहते थे कि टूटी झाड़ू में ममता। एक महानुभाव मर रहे थे, तो मरते समय उंगली उठा रहे थे, बोल तो बंद था, उंगली उठा रहे थे। बच्चों ने सोचा कि बाबूजी ने कहीं धन गाड़ के रखा होगा। उन्होंने वैद्य बुलाया, वैद्य ने सिद्ध मकर ध्वज दिया, सब कफ निकल गया, थोड़ी चेतना आई। कहा पिताजी आप बोलने में आप समर्थ हैं, बोलिए क्या इशारा कर रहे थे, कहीं कुछ धन गाड़ के रखा है क्या? अरे मूर्खो क्या कह रहे थे तुमने समझा नहीं? धन तो जो कुछ था पहले ही तुमको दे दिया, हम उंगली इसके इशारे से कह रहे थे कि मैंने इतना बड़ा मकान बनाया, इतनी जमीन जायदाद बढ़ाई, इतना घर परिवार बसाया बढ़ाया, पर तुम लोग संभाल नहीं पाओगे, सब नष्ट कर दोगे। क्यों? बोले मैं मर रहा हूं, ये घर की टूटी झाड़ू भैंस का पड्डा चबाए जा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो, यहां खड़े खड़े इस झाड़ू को नहीं बचा पा रहे हो। हाय रे हाय, मैं तो मर गया, लुट गया और मर ही गया। झाड़ू के लिए हाहाकार करके मरा, ये संसार की स्थिति, टूटी झाड़ू में भी ममता नहीं जाती है। जैसे जहर की दवा जहर है, विषस्य विषम औषधम, जहर की दवा जहर है, ऐसे ही ममता की दवा ममता है। भगवान के प्रति ममता कर लो, तुलसी ममता राम सो, भगवान के प्रति ममता कर लो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भगवान से ममता कर लो। हमारी बात अच्छी न लगे तो हमारे पास ही छोड़ देना, आप मत लेना, लेकिन हमारी ऐसी अपनी मान्यता है। भगवान के प्रति ममता भी न हो पा रही हो तो संत सद्गुरुदेव के प्रति ममता कर लो, श्री गुरुदेव के प्रति ममता कर लो, संतों के प्रति ममता कर लो, संत मेरे हैं सद्गुरु मेरे हैं ये ममता कर लो। मलुकदास जी ने कहा है, इन संतन के मोहते मिले हैं रघुराई, इनमें मोह ममता करोगे। हमारी मोह ममता यदि पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में है तो हम भले ही चाहे जैसे हों, हमारी ममता ठाकुर जी में जुड़ जाएगी, क्योंकि हमें पक्का विश्वास है हमारी ममता श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में और श्री सद्गुरु भगवान की ममता श्री ठाकुर जी में, श्री अवध बिहारी में, श्री वृंदावन बिहारी में उनकी ममता है। तो हमने उनसे अपना ममता का संबंध जोड़ा, हमारी ममता ठाकुर जी से जुड़ गई। डिब्बे में कोयला भरा हो पर इंजन से जुड़ा हुआ है डिब्बा, ठेक जंक्शन तक पहुंच जाएगा कोयला। डिब्बे में हीरे जवाहरात का लोड इतना होता नहीं है शायद, लेकिन कथनचित ऐसा हो जाए पूरा डिब्बा लदा हो हीरे जवाहरात से, पर इंजन से कनेक्शन कट जाए तो जंगल में लुटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेशन पर लुट जाएगा। ऐसे ही हमारा अपना भाव ऐसा है कि सद्गुरु भगवान वह इंजन है जो सीधे ठाकुर जी के चरणों तक ले जाते हैं, उनसे जुड़ जाओ। बस आपके भीतर कोयला भरा है, भरा रहने दो, हृदय से जुड़ जाओ, आप वहीं तक पहुंच जाएंगे। और यदि इनसे विमुख हो गए तो साधन रूपी हीरे जवाहरात आपके जीवन में भरे हों तो काम क्रोध लूट लेंगे डकैत, जहां खड़े हो वहीं लूट जाओगे, कुछ हाथ में नहीं रह जाएगा। हे प्रभु ममता हर लो हमारी, भगवान के प्रति ममता कर लो, संतों के प्रति ममता कर लो। सुई कछु करहु वही कुछ करो प्रभु, हरहु ममता प्रभु फेरऊ न तुम्ही विसारे। हे भगवान, आधे क्षण के लिए भी आपकी विस्मृति न हो, आपकी पवित्र याद हमें निरंतर बनी रहे। कैसा है मुखे नाम तुझी नाम और हृदय अखंडित प्रेम, ऐसा है ना नामदेव जी का अभंग है। ऐसा उठ नहीं रहा है, कैसा है बाबा याद दिलाऊं? आप कितनी बार भूले कितनी बार सुने, तुझा विसर न भावा। हाँ ही चिदान देगा देवा, ये है तुकाराम जी महाराज का, ही चिदान देवा देवा देगा देवा है? तुझा विसर न भावा गुण गाई न आवड़ी, हे ची माझी सर्व जोड़ी और हाँ दे सदा तु हमासी। आपका अखंड स्मरण बने, तुझा विसर न भावा, आपकी विस्मृति न हो, आपके पवित्र नाम की निरंतर स्मृति बनी रहे। हमारी ममता देखो, ममता का नाश हो जाएगा तो भगवान की स्मृति बनी रहेगी। ममता रहे जिन पदार्थों के प्रति ममता होगी उन्हीं की स्मृति होगी, भगवान की स्मृति नहीं होगी। ममता का नाश हो जाएगा तो भगवान की स्मृति अखंड हो जाएगी, अखंड भगवान की स्मृति हो जाएगी। हे भगवान, अब आखिरी बात कान खोल के सुन लो। भगवान बोले कहो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो तुम तजहु भजो न आन प्रभु, यह प्रमाण पन मोरे। इस बात को हल्के ढंग से मत लेना, यह प्रामाणिक बात है। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि आप भले ही मेरा त्याग कर दें पर मैं आपका त्याग नहीं करूंगा। मैं तो आपके दरबार में ही पड़े पड़े मर जाऊंगा, पर आपको छोड़ के कहीं जाऊंगा नहीं। इसको कहते हैं समर्पण। हमारी स्थिति यह है, कोई बात नहीं, एक दरबार है, हम और कहीं चले जाएंगे, और कहीं चले जाएंगे। हमको इसी यहीं की रोटी के सहारे हैं, हम तो आसन बासन बांध के तैयार हैं, भगा दो चले जाएं। अरे सैकड़ों गुरु मिल जाएंगे, एक गुरु की क्या चले, ऐसा भी है। ये समर्पण नहीं है, ये व्यभिचार है, भक्ति का व्यभिचार है। समर्पण तो ये है, मरना मरना भांति है, जो मर जाने कोई, राम द्वारे जो मरे बहुरे मरना हो। अब जिसके हो गए उसके हो गए। आश्लिष्यवा पादरताम पिनसुमाम अदर्शनान मर्महतां करु तुवा यथा तथा वा विदधातु लंबटो मत प्राण नाथस्तु सैव नापरा। ठाकुर जी चाहे हृदय से लगामे चाहे पैर से ठुकरावे, हमारे साथ अनुकूल प्रतिकूल कैसा भी व्यवहार करें, हरि गुरु संत पर अभिन के चरणों को छोड़कर हमें जाना नहीं है। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, कहां जाएं प्रभु। मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुन जहाज पे आवे। कहां जाएंगे हम, दुनिया में कहीं चले जाएंगे महाराज जी के चरणों को छोड़ के कहां जाएंगे, कहां है ठौर हमारा, कहां है ठिकाना हमारा। इनके बिना हमें वैकुंठ गोलोक साकेत ही नहीं चाहिए, गोलोक वैकुंठ चाहिए। यदि ये वहां है तो वो चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। ऐसा भाव भगवत कृपा से बन जाए तो काम बन जाएगा। साधन शिथिल भी होगा तो भी काम बन जाएगा। ये भाव हमारा नहीं बन पाता है। कहां जाएंगे? भगवान की सर्वोपरि कृपा हम यही मानते हैं कि जब तक महाराज जी अभी भी विराजमान हैं, हम सबका हाथ पकड़े हुए हैं, लेकिन जब तक वे शरीर में प्रत्यक्ष विराजमान थे तब तक भगवान ने ऐसी कृपा की कि अनेक अवसर आए, भयंकर से भयंकर अवसर आए, लेकिन उनके चरणों से अलग भगवान ने हमको नहीं किया। यही पावन कक्ष है। अंतिम क्षण में भी जब हम कपिलोपाख्यान महाराज जी को गाकर सुना रहे थे, उसमें महाराज जी अपने दाहिने हाथ से मेरा हाथ ऐसे पकड़े हुए थे। इसी कक्ष की बात, यही कक्ष है। अंतिम क्षण तक अखंड भगवान की स्मृति किसको कहते हैं? ये आंखों से देखने का अवसर मिला। महापुरुषों का भगवत धाम प्रयाण कैसे होता? आंखों से देखने का अवसर मिला। बहुत अवसर आए। महाराज जी बोले तुम बनारस चले जाओ पढ़ने के लिए। पत्र लिख दिया, वहां सारी व्यवस्था हो गई। महाराज जी बोले अब टिकट बनेगा तुम्हारा, बनारस जाओ पढ़ने के लिए। रोना शुरू किया हमने। क्यों रो रहे हो? हमने कहा बनारस चले जाएंगे, कुछ पढ़ लिख तो जाएंगे, पर आपके चरण तो नहीं मिलेंगे हमको, आपकी सन्निधि नहीं मिलेगी, हम आपके चरणों को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बोले फिर पंडित नाम के रह जाओगे, फिर विद्वान नहीं बन पाओगे। हमको विद्वान बनने ही नहीं, हमको हम तो आप अपने चरणों में हमको रखिए। नेपाल में रूपंदेही जिला में पूज्य ब्रह्मचारी जी विराजते थे। महाराज जी ने वहां हमको जाने के लिए पक्का कर लिया, उनसे बातचीत हो गई। वहां भी ऐसे हुआ, हमने कहा महाराज जी हम तो न पढ़े लिखे ठीक है, और आप हमको अपने चरणों से अलग मत कीजिए। हम ये बात बिल्कुल पक्की कह रहे हैं, आप लोगों के मध्य बैठकर कह रहे हैं कि यदि उनके चरणों से दूर हो जाते तो पता नहीं कितने जन्मों से पतित हैं, पता नहीं वृत्ति हमारी कहां ले जाती, हम साधुओं में नहीं होते। आज संतों ने अपनी चरण रज में इस दीनहीन को बसा रखा है, यह केवल और केवल सद्गुरु भगवान की चरण सन्निधि का प्रभाव है। इतनी भी एक अणु के बराबर भी यदि कोई अच्छी बात हमारे मुंह से निकल रही है तो इसमें ना हमारी विद्या है ना हमारी योग्यता है, यह केवल और केवल सद्गुरु भगवान की कृपा है, केवल उनकी कृपा है। अटपट बात निकल रही, झूठ निकल रहा है, ये सब हमारा अपना दोष है। अच्छी कोई बात निकल रही है वह केवल और केवल श्री गुरुदेव भगवान का अनुग्रह है, उनकी कृपा है। गोस्वामी जी कहते मेरी प्रतिज्ञा है मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप ये कह दें कि हमने तुम्हारा त्याग कर दिया, आप समर्थ हैं कर दिया, पर हम मर जाएंगे पर आपके चरणों को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों? हे प्रभु, आप हमें त्याग देंगे, हमको नरक भेज देंगे? तुलसीदास जी कह रहे हैं नरक में क्या करोगे? बोले वहां खूब यातना भोगेंगे और वहां भी यही कहेंगे हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। वहां भी मैं आपको पुकारूंगा, आपका गुणगान करूंगा, वहां भी मैं कहूंगा केशव कारण कवन गुसाई, मैं वहां भी आपका गुणगान करूंगा क्योंकि आपने त्यागा, मैंने थोड़ी त्यागा है, मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकता। वहां पड़े पड़े में भी आपको पुकारूंगा, हे प्रभु आप हमें स्वर्ग में भेज देंगे तो स्वर्ग में भी मैं आपका स्मरण करूंगा। और आपका स्मरण करूंगा यद्यपि नाथ उचित न हो तो अस प्रभुसों करो ढिठाई। ये सेवक का अधिकार नहीं है ऐसा बोलना स्वामी से, ये हम अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार नहीं है। पर महाराज आप जैसे दयालु स्वामी के सेवक भी ढीठ हो जाते हैं, और जब ढीठ हो जाते हैं तो ढिठाई करते हैं। यहाँ तुलसीदास जी के कहने का भाव ये है कि आपने ही तो हमको ढीठ बनाया। बोलो वृंदावन बिहारी, हम कुछ गड़बड़ करते दो धपाड़ा देते तो हमको हिम्मत नहीं होती आपके सामने कुछ बोलने की, पर हमने गलती किया आप मुस्कुराए, बस हमारा साथ बढ़ता चला गया। अब हम अटपट बोल रहे सुनो, इतनी करुणा क्यों की, इतनी कृपा क्यों की, इतना प्रेम क्यों दिया। इसलिए विनय पत्रिका जो है ना हृदय की भाषा है, प्रभु हम आपके हैं, ढिठाई करेंगे तो आपसे करेंगे, कहां जाएंगे। हे भगवान तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। हे भगवान ये ढिठाई हमें क्यों करनी पड़ी। बोलिए ढिठाई हमको इसलिए करनी पड़ी कि हम आपकी निष्ठुरता देखकर बहुत परेशान हैं, कि दया सागर कृपा सागर करुणा सागर हमारे लिए सूख गया क्या, आप इतने निष्ठुर हो गए हमारे लिए। इसका मतलब है आप ऐसा न करो तो हम अटपट न बोले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जो कुछ करना आपको ही करना है, हम तो रो रहे हैं, रोएंगे आपको पुकारेंगे, करना आपको भैया ये दो काम आ जाएं, ठाकुर को हृदय से पुकारना और रोना, बस फिर काम बन गया। हम पुनः प्रार्थना करते हैं और अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार का अंतःकरण बने इसका एकमात्र साधन है नाम नाम नाम, दूसरा कोई साधन नहीं। मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या ना आवे, निरंतर वैखरी वाणी से नाम का आश्रय। जो नाम जपने की आज्ञा आपके गुरुदेव ने प्रदान, वो नाम जपो, श्रद्धापूर्वक जपो, निष्ठापूर्वक जपो। यहाँ एक प्रेमी ने कुछ प्रश्न किए हैं कि गुरु प्रदत्त मंत्र और नाम जप, इसमें मंत्र तो आसन पर बैठकर किया जाता है और उसकी संख्या पूर्ण हो जाती है, लेकिन नाम जप में कोई ज्यादा बाधा नहीं तो नाम जप अधिक हो जाता है, तो किसको अधिक बढ़ावें, मंत्र जप को अधिक बढ़ावें कि नाम जप को, क्योंकि मंत्र जप की भी कुछ महापुरुष आज्ञा देते हैं कि मंत्र जप अधिक करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो मंत्र जप के पुरुषरण जरूर करने चाहिए, जितने पुरुषरण हो सके, मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने लाख जपने से पुरुषरण हो जाता है, और बाकी नाम जप करना चाहिए। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का भाव, गिरिजाजी वाले पंडित जी का भाव, मंत्र और नाम में अंतर नहीं है, पर एक बात है, मंत्र जप से सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं, और यदि हमारा विवेक कमजोर पड़ गया और सिद्धियों के चक्र में हम पड़ गए तो हम भगवत प्रेम से वंचित हो सकते हैं। ये थोड़ा भय है भगवान की माया का। और नाम जब से रिद्धि सिद्धि का भय नहीं है और सद्यह प्रेम का प्राकट्य है, इसलिए मंत्र जप पुरस्करण आदि कर लेना चाहिए, जरूर करना चाहिए, और अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। जिन महापुरुषों को ऐसा अभ्यास हो गया है तो उनको अहर्निश मंत्र ही चलता है, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है, वो अपने मन में घबराए नहीं, तो उनको तो भीतर से शुरू हो गया। जिनको भीतर से शुरू हो गया उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको भीतर से शुरू नहीं हुआ है वे आसन पर बैठकर मंत्र का जप करें, बाकी शेष समय नाम जप करें। ऐसा तो आपकी हाँ आपकी निष्ठुरता देख करके और हमको ये ढिठाई करनी पड़ रही है, इसका मतलब हाँ तो हम एक बात कह रहे थे रोना। तो नाम जप आप करेंगे तो नाम जप करते करते करते करते जब वैखरी वाणी से नाम मध्यमा में प्रवेश करेगा तो निरंतर नाम जप शुरू हो जाएगा। सोते जगते उठते बैठते खाते पीते जगते हर क्षण आधा क्षण भी नाम से विमुख नहीं जाएगा। और जब मध्यमा से नीचे पश्यंती वाणी में नाम उतरेगा तब भगवत प्राप्ति की व्याकुलता जगी, तब रोना शुरू होगा। अंखणिया झाई पणी पंथ निहार निहार जीवणिया छाला पड़ा राम पुकार पुकार, नाम ही विरह की पीर जगाएगा, भगवत दर्शन की व्याकुलता भी नाम ही जगाएगा, नाम से ही सब कुछ होगा। दूसरा एक प्रश्न है कि जिनका जन्म भी वृंदावन ब्रज में नहीं हुआ, संस्कार भी नहीं हुआ, कहीं के कहीं रहते हैं, वो क्या करें बिचारे। वो जहां भी दुनिया के किसी कोने में रहते हैं भगवान नाम का आश्रय है। ईमानदारी से नाम का आश्रय लेंगे तो दुनिया के किसी कोने में भी रूप का प्राकट्य हो जाएगा, लीला का प्राकट्य हो जाएगा। और रूप और लीला सामान्य नहीं है, चिन्मय है, ये प्राकृत देश में प्रकट नहीं हो सकते। जिस अप्राकृत सच्चिदानंदमय प्रदेश में ये प्रकट होते हैं उसी प्रदेश को कहते हैं धाम। आप नाम का आश्रय लोगे तो दुनिया के किसी कोने में भी धाम प्रकट हो जाएगा, रूप और लीला भी प्रकट हो जाएगी। और धाम में रहकर भी नाम से विमुख बने रहोगे तो न रूप का प्राकट्य होगा न लीला का प्राकट्य होगा, धाम में दोष दिखाई पड़ेंगे। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, नाम ही प्राण है, नाम ही मुख्य है, नाम ही भक्ति है, नाम ही प्रपत्ति है, नाम सब कुछ है। ठाकुर जी सामने आ जाए हम लोगों के, यहीं खड़े हो जाए, बोले देखो भाई अब हम दर्शन दे रहे हैं, दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो हमें एक हमारा नाम है, दोनों नहीं मिलेंगी एक साथ, एक ले लो। क्या ले हुए आप, क्यों ले हुए नाम? जिन भगवान के दर्शन के लिए इतने घबराए, जितने रोए गाए चिल्लाए, वो भगवान मिल गए, अब नाम क्यों लोगे? हाँ गोपाल जी करें दर्शन देके चले जाएंगे, नाम तो रहेगा। अरे नहीं, ये तो ठीक है, पर सच्ची बात ये है कि यदि नाम नहीं रहा तो रूप रहेगा ही नहीं, और नाम रहा तो इनकी हिम्मत नहीं कहीं भागने की। कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बनना चे नटनी को आली नंद को किशोर। राधा रानी के हाथ में डोर है, ठाकुर जी पतंग है, डोर क्या है? भगवान नाम, कृष्ण नाम ही दूर है। ठाकुर जी का नाम आपके पास है तो ठाकुर जी भाग के कहीं जाने वाले नहीं, जितनी बार नाम प्रकट होता उतनी बार भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए नाम में अनन्य प्रेम बना करके रखना। तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, प्रभु निष्ठुरता का त्याग कर दो, आप ही हमारा काम बनाओ, हम तो बस आपके सहारे ही। केशव कारण कौन गुसाई, जेही अपराध असाध जानी मोही, तजहु अज्ञ की नाई, केशव तजहु अज्ञ की नाई, केशव कारण कवन गुसाई के सब कारण कवन गुसाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ा समय तो हो गया लेकिन इस पद को पूरा करना था। कल की बात थोड़ी सी बता दें हम। रामचेतन दास जी अच्छा है, ठीक है। कल हम कहीं एक मंदिर में कहीं बाहर जा सकते हैं और दो चार दिन हमको लग सकता है, चार पांच दिन लग सकता है, एक दिन आना एक दिन जाना दो चार दिन, इस तरह से कुछ समय मुझको लग सकता है। तो कल से शायद ये नहीं हो पाएगा, पर ऐसा विचार है हमारा कि ये क्रम चलता रहेगा। हम जहां भी रहेंगे वहां दो ढाई घंटा, जैसे यहां जितना समय यहां देते हैं वहां भी करेंगे। तो वो यूट्यूब वाला जो है ना, उसको लोग देखने को सुनने को मिल जाता है लोगों को। तो जो लोग आजकल तो ऑनलाइन, एक छोटा बच्चा आया था, बहुत छोटा बच्चा, बत्सल, कितनी उम्र होगी उसकी? नहीं, हाँ भी तो बैठा था, पांच वर्ष का भी नहीं होगा शायद, होगा तीन चार वर्ष, चार वर्ष का होगा। वो बच्चा तोतले बोल रहा था, ऑनलाइन पढ़ाई होती है? ऑनलाइन ले, वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, इतना छोटा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है। तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है भैया आजकल, सब स्मार्ट, क्या कहते हैं, स्मार्ट इंडिया है, भारत तो नहीं, स्मार्ट इंडिया हो रहा है। स्मार्ट इंडिया की क्या क्या विकृतियां वो तो सबको पता ही है। बाकी अभी स्मार्ट इंडिया का लोग दुरुपयोग करें तो करें, आप सदुपयोग करो। जिनके पास उस प्रकार का उपकरण है वे उसमें जब भी आवे वो देख करके सुन सकते हैं। और हमने सुना है कि शायद वो लोड भी हो जाता, जब चाहो तब उसको निकाल के यूट्यूब पर सुना जा सकता है, ऐसा भी हो जाता है। तो जो लोग सुनना चाहेंगे वो सुन लेंगे। अब यहाँ बैठकर लोगों को नहीं सुनने को मिलेगा, ये बात जरूर है। तो फिर जब लौट करके भगवान पुनः योग बनाएंगे तो फिर यहाँ बैठकर हम लोग सत्संग करेंगे। तो अभी आज ये इस सत्र का विराम होता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि ये समाधि को ध्यान करा दो, समाधि को ध्यान करा दो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय जय। श्री राधे।